Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden is tijdens een toespraak in Virginia meer dan 10 keer onderbroken door pro-Palestijnse demonstranten. De president sprak onder meer over abortusrecht, maar werd meermaals in de rede gevallen door betogers. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. Een groot deel van de zaal betuigde tijdens de onderbreking juist steun aan Biden. De demonstranten zijn door de politie uit de zaal gehaald. De grote brand bij een havenbedrijf in Harlingen is onder controle, maar het nablussen kan nog de hele nacht gaan duren. De brand brak uit in een loods. 2 mensen zijn gewond geraakt en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio riep mensen die in de buurt wonen daarom op om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand in Harlingen kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Irak. Pro-Iraanse milities waren het doelwit, meldt het Pentagon. De aanvallen waren een reactie op aanvallen op Amerikanen en bondgenoten. Zaterdag raakten 4 Amerikanen gewond nadat een luchtmachtbasis in Irak werd geraakt door meerdere ballistische raketten van pro-Iraanse milities. Ook in Syrië worden sinds de oorlog in de Gazastrook en Israël regelmatig Amerikaanse doelen bestookt. Op meerdere plekken hebben zware windstoten voor schade gezorgd. Zo waaide in Oegstgeest een boom om waarbij 2 auto's beschadigd raakten. In Den Haag en Leiden werden stukken van een dak geblazen. Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door het lage drukgebied Jocelyn. De windstoten beginnen bij de kustprovincies, maar breiden zich in de loop van de nacht uit over de rest van het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Het weer, veel wind dus en ook regen bij een graad of 12. Vanaf de middag opklaringen, minder wind en af en toe zon. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Honderdduizenden Nederlandse kinderen groeien op in een omgeving met veel werkloosheid en minder rolmodellen. Maar de vraag is, bepaalt je achtergrond je toekomst? Van EO. Mijn gast van vannacht strijdt voor een maatschappij waarin je toekomst dan ook niet je achtergrond bepaalt. Edgar Viel is vannacht bij mij te gast. Hij is projectleider bij Yink, een organisatie die zich inzet voor meer kansen voor jongeren. Hoe hij dat doet en waarom hij voor dit werk heeft gekozen, dat ga ik het aankomende uur met hem bespreken. Welkom Edgar. Dankjewel. Goed dat je er bent. Leuk dat ik uitgenodigd ben. Zou je misschien, om maar meteen even met de deur in huis te vallen, kunnen uitleggen waar Yink voor staat? Ja, Yink strijdt eigenlijk voor kansengelijkheid. En dat voor jongeren en later op de arbeidsmarkt. En dat doen we met verschillende projecten om de jongeren te ondersteunen. En is het ook een afkorting voor een... Ja, tenminste eigenlijk nee. Het is ooit ontstaan. We zeggen zelf dat het voor jongeren incorporated eigenlijk staat. Alleen bij het originele naam is dat niet de gedachte erachter geweest. Nee. Gewoon Yink dus. Yink. Kort maar krachtig. Yes. En jij bent daar projectleider. Klopt. Wat doe je dan precies? Als projectleider zorg je eigenlijk dat je meerdere projecten van voor tot achter organiseert. Dat doe je samen met een team natuurlijk, gelukkig, van projectmedewerkers. En eigenlijk zorgen dat je in contact staat met de scholen, met de bedrijven die de projecten uitvoeren. En eigenlijk ontlasten, kun je het bijna noemen. Scholen dan? De scholen en ook de bedrijven die meedoen. Ja. En je hebt het dan over projecten. En misschien alvast even vooruitblikkend. Heb je dan ook een favoriet project? Ja, ik heb carrièrecoaches, zeg ik altijd maar, mijn baby. Dat is een project waar ik 4,5 jaar op mag werken. En wat we daar doen is echt jongeren die op het VMBO zitten en het laatste jaar ondersteunen in kijken wat hun competenties en kwaliteiten zijn, hun interesses, en kijken welke vervolgopleiding bij ze past. Daar gaan we het straks ongetwijfeld nog meer, nog langer over hebben. Nog even terug naar jouw eigen werk. Hoe lang doe je dit al? Iets meer dan 4,5 jaar, bijna 5 alweer. Oh, dat is best wel een tijd. Ja. En wat vind je zo leuk aan het werk? Nou, ik vind het sowieso heel erg leuk om voor de jongeren wat te kunnen betekenen. Ik herken mezelf ook wel in die jongeren waar we het allemaal voor doen. We werken vooral in wijken met sociaal-economische achterstand. En daar op de scholen eigenlijk de jongeren te bereiken. En nou, ik herken mezelf in de jongeren enerzijds. En anderzijds is het gewoon voor mij persoonlijk heel erg fijn om maatschappelijk bezig te zijn. Ja. Ja. En ja, jij werkt dan inderdaad met jongeren. Dat lijkt me toch ook wel een uitdagende doelgroep. Ook al herken je jezelf er misschien in. Van vroeger neem ik aan, of ja. Nu nog steeds? Ja, nog steeds hoor. Maar ja, uitdagend. Ik denk dat ja, misschien elke doelgroep wel een uitdaging met zich meebrengt. Voor mij ligt het me gewoon heel erg. En ik vind het juist leuk om te zien dat jongeren een beetje zichzelf beginnen te ontwikkelen en steeds bewuster worden van waar ze nou goed in zijn. Dus ja, ik vind het een hele leuke doelgroep juist om mee te werken. Leuk. Ja. En zie jij het wel als een bepaald talent dat je moet hebben om dus met jongeren samen te werken? Wat heb je nodig om met deze doelgroep te werken? Nou, ik denk dat het vooral het werk met de jongeren ervoor zorgt dat je moet kunnen inleven in de jongeren. Het werk wat wij doen, doen wij ook niet echt één op één met de jongeren. Daar zetten we onze partners voor in. Dus partnerbedrijven die echte projecten uitvoeren. En je kan Yink een beetje zien als een makelaar die ertussen staat. Om daarin te ontzorgen en te zorgen dat iedereen helemaal voorbereid is. Dus ja, kennis van de doelgroep is enerzijds natuurlijk, ja, ik noem het een talent, maar ik denk dat je het ook kan aanleren. En anderzijds, vooral ja, het leuke aan het werk is dat je ook met bedrijven bezig bent. Dus je bent eigenlijk met allemaal verschillende mensen aan het spreken. Van directeuren tot inderdaad de jongeren waar we het voor doen. Dus niet, het is niet saai, je werk. Je doet echt van alles. Nee, het is heel gevarieerd. Ja. Je zei net al even dat jij je herkent je in de doelgroep van jongeren. Ja. Hoe was jij zelf vroeger dan als kind of jongere? Ik denk dat ik zelf eigenwijs was. Dat ben ik nog steeds wel. En ik vond het zelf gewoon heel erg moeilijk om te bepalen wat ik later wilde worden. Dus ik heb de MAVO gedaan toen de tijd. En voor mij was het gewoon zoeken naar, oké, wat kan je later worden? Ik had in mijn omgeving, nou, ik zag altijd maar weinig rolmodellen. Gelukkig wel heel lieftallige ouders die me altijd gemotiveerd hebben. Maar ja, toen ik de MAVO af had, moest ik gaan kiezen wat ik later wilde worden. En ik had geen idee. En hoe oud was je toen? Dan ben je iets van 16? Ja, had je 15, 16 ben je dan, inderdaad. Super jong. Ja, en ik had geluk dan dat mijn cijfers goed genoeg waren, waardoor ik naar de HAVO kon. Dus ik heb ook echt de HAVO gekozen om niet te hoeven kiezen nog. Oh ja. Maar dat proces heeft zich eigenlijk constant een beetje door laten gaan. Dus de HAVO afgemaakt. Toen wist ik het nog niet. Online een keer zo'n beroepentest gedaan. En daar een opleiding uit gekozen. En het paste totaal niet. Uiteindelijk technische bedrijfskunde gedaan dan. Maar ik zag mezelf ook niet per se in die wereld terechtkomen. Nee. Dus ja, die zoektocht, daar had ik wel graag hulp bij gehad. Ja, want, snap ik. Ja, als je niet ziet wat er allemaal is, dan wordt het heel lastig kiezen. Ja. Nog even terug naar de omgeving waar jij het over had. In wat voor omgeving groeide jij dan op? Ik ben in Vlaardingen opgegroeid. Als ik kijk naar mijn wijk waar ik ben opgegroeid, is dat een wijk met sociaal-economische achterstand. Arbeiderswoningen. En nou, je merkt gewoon in de omgeving dat er weinig, of tenminste vanuit school, ook weinig energie ingestoken werd naar wat doe je na de middelbare school. Oh ja. En dat was je zelf een beetje op aangewezen. En ja, als je weinig rolmodellen hebt, weinig ziet in je omgeving, dan wordt het gewoon heel moeilijk kiezen. Omdat je niet weet wat er allemaal is. Ja. Ja. En hoe was jouw thuissituatie? Heel goed, eigenlijk. Hoe zag jouw gezin eruit? Ja, mijn gezin. Ik ben eigenlijk als enig kind opgegroeid met twee lieftallige ouders. Mijn moeder en mijn vader natuurlijk. Mijn moeder komt uit Kaapverdië. Die is op haar 26e pas naar Nederland gekomen. Mijn vader oorspronkelijk uit Groningen. En beide hebben eigenlijk het schoolsysteem in Nederland niet meegemaakt. Mijn vader is op zijn, nou, volgens mij 13e, begon met werken bij een boer. En mijn moeder is pas op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Dus ja. Ze hadden ook niet echt de kennis over hoe het schoolsysteem in elkaar zat in Nederland. Ja. Ja. En jij miste wel dan, je zei net al, een bepaalde begeleiding erbij bij het maken van keuzes of rolmodellen. Ja. Weet je nog waar je op dat moment echt behoefte aan had? Nou, voetballen en zwemmen. Oh, ja. Dat is denk ik een beetje op zo'n leeftijd. Dan ben je niet echt bezig met morgen, laat ik het even zo noemen. En dus ik maakte me er zelf totaal geen zorgen over op dat moment. Nee. Totdat je echt op het punt komt van nu moet je gaan kiezen of nu moet je er wat mee. Ja. Een jongetje van 15 die... Is daar niet mee bezig? Nee, die is liever met andere dingen bezig, ja. Inderdaad. Ja. Zou jij wel zeggen dat je een jeugd hebt gehad met veel kansen? Want jij strijdt nu voor kansengelijkheid onder jongeren. Hoe was dat bij jou zo? Ja, ik zag altijd maar binnen Jink ben ik bewuster geworden van dat de omgeving daarin niet echt faciliteerde. Als ik dat hardop moet zeggen, dan waren er minder kansen als gemiddeld kind in Nederland, laat ik het zo zeggen. Neem niet weg dat ik vanuit huis altijd heb meegekregen om gemotiveerd door te gaan. Mijn moeder zei altijd, jij kan alles. Ondertussen weet ik dat dat niet waar is. En ook niet hoeft misschien. En ook niet hoeft, inderdaad. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik strijdlustig was en bezig was om door te zetten en geleerd heb om als ik val weer op te staan. Ja. Dat is nou een van de dingen wat ik heel graag aan de jongeren ook wil meegeven. Ja. En misschien heel concreet, waarin merkte jij nou echt van, oh ja, hier heb ik minder kansen dan een ander kind van mijn leeftijd? Ja, noem het oriëntatie, zou ik het eigenlijk op willen gooien. Dus even heel simpel gezegd, als je niet weet dat melk bestaat, dan zou je het nooit kopen. En zo heb ik ook in mijn omgeving al gezien dat ik heel weinig kennis had van de arbeidsmarkt en wat voor banen er allemaal waren. Oh ja. En wat je allemaal later zou kunnen worden. En je hoort natuurlijk wel de standaard dingetjes als advocaat of dokter. De grote beroepen. Maar eigenlijk heb je vaak nog niet eens een idee wat dat dan precies inhoudt en wat voor kwaliteiten je daarvoor moet hebben, of het bij je past of niet. Ja. Je moet het een keer gezien hebben. Ja. Ja. Je zei net al, jouw vader is opgegroeid in Groningen, je moeder in Kaapverdië. Mm-hmm. Waren dat twee verschillende culturen? Totaal. Ja, ja, totaal, inderdaad. Dus, als ik naar de culturen een beetje plat moet slaan, dan was het Groningse toch wel echt Noors en heel rationeel. Oh ja. En het Kaapverdiaans heel erg op gevoel en het familiaire. Ik vond het een prachtige mix uiteindelijk. Maar ja, het zorgt ook voor een tweestrijd soms in jezelf. Op welke moment? Ik denk dat je cultureel eigenlijk altijd het gevoel hebt dat je iets misschien anders doet als wat een deel van de familie bijvoorbeeld doet. Ja. Ik ben niet zo familier als mijn Kaapverdiaanse kant. En ook niet zo Noors en eindselgangerig als dat mijn Groningse kant was. Ja. En dit is familiegericht. Hè. Ik wil ja, het niet helemaal allerlei, op de provincie Groningen gooien of op Kaapverdië. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je altijd een beetje zoekende bent naar wat is jouw manier. Ja. Heb je wel, ben je daar op een gegeven moment wel achter gekomen? Ik denk dat het een proces is waar je altijd mee bezig bent. Ja. Liep je soms daardoor ook wel, vooral in jouw jeugd dan en toen je zelf jonger was, liep je daar dan ook tegenaan in bijvoorbeeld het zoeken naar werk, die twee verschillende culturen? Of? Niet per se vanuit cultuur, denk ik. Ik denk wel dat het er meer voor zorgde dat je een beetje zoeken was naar jouw plek in de maatschappij. Ja. Ja. En daardoor misschien ook moeite had met van, wat wil ik eigenlijk gaan doen? Ja, welke keuze moet ik maken? Ja, dat. En inderdaad bewuster zijn van waar ben je goed in? Of waar ben je minder goed in? Dat was wel een onbewuste zoektocht, laat ik het zo zeggen. Ja. Je zei net al even dat je daarin ook wel echt rolmodellen hebt gemist. Ja. Had jij wel mensen die voor jou als voorbeeld dienden, zeg maar? Als voorbeeld niet zo concreet dat ik iemand kan aanwijzen. Ik heb wel mensen in mijn omgeving gehad die me geïnspireerd hebben. Allereerst zeker mijn moeder natuurlijk met wat ik net zei van je kan alles. Maar ik heb een leraar gehad die ooit eens hardop tegen mij heeft gezegd van ik kan helemaal niets met jou. Waar ik mijn aandacht wel zeker even naar hem toe kreeg zo van, wat zeg jij nou? Ja. En daarna zei hij van, je let totaal niet op in de les. Je bent alleen maar bezig anderen af te leiden. Maar ik hoef het maar één keer voor te doen en je doet het goed na. En dat is heel irritant. Oh ja. En dat maakte me wel bewuster van, oké, misschien ben ik wat visueler ingesteld om dingen te leren als vanuit een boek bijvoorbeeld. Ja. Dus ergens daarin is dat wel een heel bewust moment geweest dat ik dacht van, oké, misschien moet ik kijken om dingen op andere manier binnen te krijgen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar je gunt misschien de jongeren met wie jij nu werkt wel een andere manier dan hoe die leraar dat tegen jou. Ja, ik zou het heel fijn vinden om de jongeren die wij bereiken met onze projecten mee te geven dat je competenties en kwaliteiten vanuit jezelf hebt. En als je daar bewust van bent, dan kun je dat gebruiken op een positieve manier. En dan kan je altijd nog dingen aanleren natuurlijk, maar je hebt gewoon talenten vanuit jezelf. Ja. En zijn rolmodellen daarin dan wel belangrijk? Ja, ik zou willen zeggen dat je rolmodellen ook kan noemen dat iemand met jou spreekt over wat je goed doet en niet goed doet bijvoorbeeld. Ja. En waar je beter in kan worden. En ik denk dat een rolmodel gewoon iemand is die jou ziet als persoon. En dat kan ook natuurlijk iemand zijn die jij ziet en geïnspireerd door kan raken. Maar het is een beetje tweeledig voor mij. Ja. Ja. Jij zei net al dat je heel veel moeite had zelf om keuzes te maken van qua welke opleiding, welke baan ga ik doen. Je was klaar met de MAVO, toen ging je naar de HAVO en je stelde eigenlijk steeds die keuze uit. Ja. Uiteindelijk maakte je wel een keuze voor technische bedrijfskunde. Ja, inderdaad. Hoe heb je die keuze gemaakt? Ik heb eerst na de HAVO dus inderdaad online een test gedaan. Daar kwam uit dat ik heel technisch zou zijn en goed in informatiekunde. Oh, ja. En er was een opleiding die heette technische informatiekunde. Toen dacht ik, we zijn er. Geschreven. Ja, dus daar eigenlijk voor ingeschreven zonder daar echt research naar te doen. Dat bleek al heel snel niets voor mij te zijn. Want dat is wel echt coderen. En dat heeft een half jaar geduurd voordat ik dat echt aan mezelf kon toegeven. Van oké, dit past niet bij me. Ook wel omdat je een bepaalde sociale druk voelt vanuit je familie. Ja. Om natuurlijk waar je aan begint af te maken. Toch gestopt en uiteindelijk technische bedrijfskunde gedaan. Met nog steeds mijn beste vriend. Die opleiding had gevonden. En toen zijn we samen naar de open dag gegaan. En toen was het, dit gaan we gewoon doen. Ik vond het heel leuk om daar te leren over efficiëntie en bedrijfsvoering. Maar ik herkende mezelf ook niet bijvoorbeeld in de medestudenten. Ik zag mezelf ook niet echt op een plek terechtkomen tijdens de opleiding van dit ga ik doen daarmee. Nee. Dus uiteindelijk ook nooit wat mee gedaan. Ik heb daarnaast eigenlijk altijd in de commercie gezeten. Van levensverzekeringen tot retail, eigenlijk als bijbaantjes. En pas op een later moment uiteindelijk in de uitzendbranche terechtgekomen. En daar liep ik gewoon er tegenaan dat ik niet gelukkig was in het werk wat ik deed. Oh ja. Ik vond het heel leuk om mensen te helpen. Maar was toch zoekende naar dat moment dat je blij naar je werk gaat. Ja, ja. Dus uiteindelijk mijn baan opgezegd. 3 maanden naar Capverde gegaan om mezelf terug te vinden. En eigenlijk daar gewoon gezien dat mensen met veel minder veel gelukkiger in het leven stonden als dat ik stond. En toen dacht ik doe wat verkeerd. Dus daar eigenlijk besloten om maatschappelijk bezig te willen zijn. En zo echt binnen een week dat ik terugkwam in Nederland via een kennis van mij gehoord over Yink. Omdat hij binnen het bedrijf een bliksemstage van ons had gehad. En die vertelde helemaal over de leerlingen en hoe bevlogen ze waren binnen de organisatie. Ja. Toen ze daar waren. En toen ben ik gaan uitzoeken wat Yink deed. En eigenlijk al mijn werelden kwamen, of tenminste al mijn ervaringen kwamen een beetje samen. En vandaar dat ik eigenlijk de stoute schoenen heb aangetrokken om daar te solliciteren. Mooi, een mooi verhaal. Ja. Jij zei dat je in Capverde dan tot een inzicht kwam van ik doe iets fout. Voelde dat ook echt zo? Ja, ik was wel echt ongelukkig. Maar voelde het ook dat jij iets fout deed? Of is dat ook een beetje de... Ja, ik heb het heel erg op mezelf betrokken. Dat probeer ik ook wel altijd voor ups en downs, dat ik denk, waarom voel ik dit? En hoe kan ik dat anders maken? Dus misschien is dat ik als persoon zijn en die daar zo naar kijk. Eigenlijk wel. Ik had het gevoel van, je kan gewoon gelukkig worden in je werk als je vindt wat bij je past. Ja. Ik denk dat Capverde wel heeft geholpen om even stil te staan en om je heen te kijken. In plaats van het rennen wat je soms in Nederland doet. Ja. Zometeen praten we door. Eerst is het tijd voor muziek. Helemaal goed. Jij hebt onder andere gekozen voor Greatest Love of All van Whitney Houston. Waarom vind je dat een mooi nummer? Nou, het is sowieso een prachtig nummer. Whitney Houston's stem is natuurlijk geweldig. Maar ik vind het een mooi nummer ook gewoon vanuit de eerste couplet. Dat begint van, ja, de kinderen zijn de toekomst. En zelfliefde is belangrijk. Zelfkennis denk ik daar dus ook achter. Dus ik vond het wel toepasselijk voor waar we het over hebben vandaag. Nou, mooi. Laten we gaan luisteren. Dankjewel. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Je hoorde Greatest Love of All van Whitney Houston. De nacht van EO. Mijn gast van vannacht is Edgar Viel, projectleider bij Yink. Een organisatie die zich inzet voor meer kansengelijkheid onder jongeren. Zeg ik dat een beetje goed, Edgar? Is dat de missie van Yink? Ja, inderdaad. Meer kansen op de arbeidsmarkt, zeggen. Ja, echt specifiek op de arbeidsmarkt. Ja, dat doen we voor jongeren. Ja. Je vertelde net hoe je dat zelf ook wel hebt ervaren in je jeugd. Kansenongelijkheid en dat het moeilijk is om een keuze te maken. Nu zet jij je er zelf voor in. En Yink bestaat dit jaar 20 jaar. Klopt. En jij werkt er 5 jaar, zei je net. Waar is het allemaal begonnen? Dit is oorspronkelijk begonnen bij onze directeur Daniel Roos in Amsterdam. Die eigenlijk vanuit de gemeente gevraagd werd om na te denken over een middel tegen verpaupering. En hij kwam eigenlijk met het idee om vooral te gaan kijken hoe je jongeren kan ondersteunen naar werk toe. En ik zeg altijd zelf, maar wat Yink doet is wat meer aan het voorkomen kant als genezen kant. Ja. Dus eigenlijk was de gedachte was, om jongeren goed te ondersteunen heb je eigenlijk 3 pijlers. Enerzijds oriëntatie, anderzijds persoonlijke en praktische vaardigheden. En als je die meegeeft op een jonge leeftijd, dan zeg je, of tenminste zorg je er eigenlijk voor dat jongeren veerkrachtiger worden, sterker in de schoenen staan, weten wie ze zijn, wat ze leuk vinden, wat ze ook niet leuk vinden, want dat is ook een les natuurlijk. En dat is inderdaad 20 jaar geleden ontstaan in Amsterdam. En ondertussen doen we dit landelijk in meer dan 30 steden met 8 projecten. En zijn we ook in België bezig en wordt er verder naar het buitenland gekeken, bijvoorbeeld in Engeland en Spanje. Oh, mooi. En het is dan ontstaan in Amsterdam, nu landelijk actief. Zijn er dan zijn het in bepaalde wijken waarin Yink vooral ja, bezig? Dus we richten ons echt op wijken met sociaal-economische achterstand. Dat zijn bijvoorbeeld een Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, wat voor de hand ligt, in Den Haag. Ja. Maar ook zeker steden zoals bijvoorbeeld Groningen of Leeuwarden. Waar dit ook geldt. En de steden waar wij echt actief zijn, is waar de problematiek wat groter is. Zodat we ook veel kunnen doen natuurlijk. Ja, dat je meteen resultaat ziet. Ja. En wat is de inspiratie voor Yink? Of misschien voor jou persoonlijk? Waar haal jij je motivatie en inspiratie voor dit werk vandaan? Sowieso de inspiratie is denk ik voor alle Yinkers hetzelfde, dat je maatschappelijk iets wilt betekenen. Überhaupt, of dat nou voor jongeren is of niet. En ik denk gewoon dat we als organisatie gewoon een hele fijne cultuur hebben ontwikkeld. Waarbij we met z'n allen de neus dezelfde kant uit hebben om zoveel mogelijk te kunnen betekenen. De Yinker is wel een slagmens wat niet snel opgeeft. En denkt aan, wat kunnen we nog meer en hoe kunnen we het beter doen? Jullie strijden dan dus voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt, vooral voor jongeren. Welke ongelijkheid kom je daar specifiek tegen? Ja, het is eigenlijk op een bepaalde manier uit te leggen dat je zegt, ik geloof dat in Nederland heel veel kansen zijn. Voor iedereen zijn die kansen er. Alleen het startschot waar je begint is voor ieder anders. Het is heel anders als jij in een omgeving opgroeit, bijvoorbeeld waarbij een van je ouders directeur of directrice is binnen een organisatie. En de vriendengroep de directe omgeving of de buurman heeft ook weer een hele andere baan. En je hoort van iedereen wat er allemaal is eigenlijk. Ja. Dat is een hele andere start als dat jij inderdaad in een omgeving opgroeit waarbij je minder rolmodellen hebt, minder mensen om je heen hebt die verschillende functies hebben en waar misschien ook niet over gesproken wordt. Dan is dat een hele andere start om te beginnen op de arbeidsmarkt, of tenminste je te oriënteren op de arbeidsmarkt enerzijds. En dan anderzijds vaak inderdaad in wijken met sociaal-economische achterstand heb je ook wat andere problematiek natuurlijk, waar zorg over is binnen de omgeving of binnen de familie of wat dan ook. Ja. Dus dat zorgt ervoor dat je soms met 1, 2, 3, 0 of meer achter staat voordat je begint. En je hebt het vooral over oriëntatie en dat jongeren moeten weten wat er eigenlijk überhaupt allemaal mogelijk is voordat ze zich kunnen oriënteren en een keuze kunnen maken. Wat merk jij dan bijvoorbeeld bij jongeren waar ze tegenaan lopen? Zie jij veel jongeren die in een baan belanden waar ze eigenlijk helemaal niet thuis horen? Of ja, dat is denk ik enerzijds al wat is. Anderzijds met de profielen die je nu bijvoorbeeld op het VMBO hebt. Je kiest, dat zullen we allemaal nog wel een beetje herinneren van vroeger. Je kiest je school uit vaak omdat het in de buurt is of omdat je vriendjes of vriendinnetjes daarheen gaan. Nou, er zijn een x-aantal profielen op zo'n school. En of die profielen bij je aansluiten of niet. Ja, als jij van de basisschool afkomt, ben je daar nog niet heel erg mee bezig. Nee. En je moet heel specifiek weten dat je bijvoorbeeld techniek wilt doen al op zo'n leeftijd, om dan te gaan kiezen voor een opleiding die zich richt, of tenminste een middelbare school die zich al richt op techniek. En niet alle profielen worden op alle scholen aangeboden, logischerwijs. Dus je wordt al heel erg eigenlijk een kant uit gedrukt, waar je misschien helemaal niet past of thuis hoort, omdat je daar gewoon voor kiest omdat 5 minuten fietsen is bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, dus dat zorgt er wel voor dat je dat lastiger is om echt op een plek te komen waar je misschien beter past. Ja. En tegelijkertijd ook wel logisch, want voor jongeren, dat kunnen we onszelf ook nog wel herinneren, dat je die dingen belangrijker vindt, bijvoorbeeld de afstand. Ja. Dan van, dit is echt wat ik wil in mijn leven. Ja, hoe proberen jullie dat dan te veranderen? Nou, we hebben 8 projecten om jongeren, inderdaad die 3 pijlers zoals ik eerder aangaf. Dus oriëntatie enerzijds. Dat doen we heel erg met bliksemstages. Dus we brengen jongeren in kleine groepen naar verschillende bedrijven om daar te laten zien wat een bedrijf doet, wat voor banen daar allemaal binnen zo'n organisatie zijn. En wat je bijvoorbeeld zou moeten doen om daar te kunnen gaan werken. En we koppelen dat ook altijd aan een praktische opdracht. Dus dan moeten ze echt aan de slag eigenlijk met iets wat het bedrijf doet. Even als voorbeeld. We hebben een organisatie die motoren maakt voor trapliften. We hebben heel veel organisaties, maar ik gebruik dit even als voorbeeld. En als jongeren daar komen, laten ze dus zien hoe zo'n motor gemaakt wordt. En dat is dan een assemblage, dus dan zie je dat verschillende mensen daaraan werken. En krijgen ze meer te horen over het bedrijf. En tegelijkertijd krijgen ze dus aan het eind een opdracht waarbij ze eigenlijk zo'n motor in elkaar moeten gaan zetten in een groepje. Om dat technisch bezig zijn een beetje te laten proeven. En daar heb je 2 uitslagen uit. Of iemand vindt dat heel leuk, of ze willen er helemaal niks aan. Ja. Maar inderdaad, als je het niet leuk vindt, dan is dat ook een les. Ja, ze maken er in ieder geval dan kennis mee. Precies. Dat ook een optie is. Ja, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we naar een advocatenkantoor gaan, waarbij ze zien hoe zo'n organisatie werkt en wat voor verschillende banen daar weer bijvoorbeeld zijn. Niet alleen advocaat zijn, maar er zijn verschillende banen natuurlijk binnen zo'n bedrijf. En dan ook weer een praktische opdracht waarbij ze een casus krijgen waar ze een uitspraak over moeten gaan doen. En dan niet alleen op gevoel, maar ook inderdaad wat zijn de regels. Zodat ze daar een beetje ook tussen leren van oké, het is niet alleen op gevoel. En dat kunnen ze dan ook weer heel leuk vinden of niet natuurlijk. Ja, want jongeren hebben misschien ook wel een soort ideaal beeld van een bepaald beroep. En dan komen ze er later achter van, dit komt er ook bij kijken. Ja, en dat is denk ik ook een beetje waar we ons heel erg op richten. We hebben natuurlijk nu heel erg over oriëntatie. Maar we hebben ook projecten, bijvoorbeeld een sollicitatietraining van hoe leer je solliciteren. Dingen zoals rechtop zitten en duidelijk spreken en iemand in de ogen aankijken. Het zijn van die hele voor de hand liggende dingen, zou je enerzijds zeggen. Maar als je het nooit hoort, dan gaat het sowieso verkeerd doen waarschijnlijk. Ja. En merk je wel dat jongeren daar dan wel voor openstaan? Want wat we net zeiden, jongeren zijn ook wel echt met andere dingen in die leeftijd bezig. Ja. Want welke leeftijd ongeveer? Nou, Jink richt zich met projecten vooral tussen de 8 en 16 jaar. Oh ja. Maar die grens vervagen ook wel een beetje. We zijn ook op het mbo bezig bijvoorbeeld tegenwoordig. Zijn ze dan al bezig met werk? Willen ze weten hoe een motor van een traplift Nee, zit? Vaak nee. niet. Maar ja, dat is denk ik ook een beetje wat waar je op moet richten. Is, ze hoeven er nog niet mee bezig te zijn, maar je moet het laten zien. Ja. En dat is wel een concreet verschil. En inderdaad, de een is heel erg geïnteresseerd en de ander misschien wat minder. Maar nog steeds neem je deze les mee. En dat is net zoals voor een sollicitatietraining precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Is het ook niet iets wat misschien meer in het onderwijs meegenomen zou moeten worden? Ik zou heel graag ja willen zeggen. En tegelijkertijd zie ik ook wel op scholen dat de werkdruk en de dingen waar ze allemaal mee bezig moeten zijn gewoon hoog ligt. Ja. Het liefst wel. Maar daarom ben ik blij dat er een organisatie zoals Jink bestaat die daarin kan ondersteunen bij scholen. Ja. En daarin sommige dingen uit handen kan nemen. En vooral inderdaad gekoppeld aan het bedrijfsleven. Want wij als Jink voeren deze projecten niet uit, maar dat doen onze partnerbedrijven. Oh ja. En dat zijn dus medewerkers die bij verschillende organisaties werken en vanuit de organisatie vaak de ruimte krijgen om zich maatschappelijk te mogen inzetten. Nou, het is superleuk om dat direct één op één te koppelen aan de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk de mensen die daarin zitten. Die dan zelf vertellen wat ze hebben meegemaakt. Of dat ze solliciteren bijvoorbeeld ook zelf heel erg lastig vonden. Ja. En dat maakt het echter, zou ik willen zeggen. Als een les op een bord. Heb jij het idee dat je echt op deze manier het verschil kan maken voor jongeren? Ik zeg altijd maar, als je meedoet, dan voel je de impact. Maar sinds vorig jaar mogen we dit ook hardop zeggen met bewijs. Want we hebben een impactonderzoek gehad. Wat echt nagerekend is door de Rekenkamer van Rotterdam. Om te kijken naar wat is de impact van Jink. Het mooie daarvan is dus de pijlers die we meegeven, dus de verschillende projecten. Dat we mogen zeggen dat dat zorgt voor een betere veerkracht bij jongeren. Dus zelfs als je op een later moment misschien een verkeerde keuze maakt voor een verkeerde opleiding, dan kan je zeggen dat we jongeren misschien toch wat bewust hebben gemaakt dat ze het wel aankunnen, maar dat dit misschien de verkeerde keuze is. En dat ze iets anders moeten gaan proberen. En niet dat ze dus denken van misschien is leren niks voor mij of zulke dingen. Ja, ja. Dus ik ben heel trots dat we dat mogen zeggen als organisatie. Snap ik. Ja. En heb jij zelf ook al wel eens bijvoorbeeld echt van een jongere persoonlijk teruggehoord dat hij echt heeft ervaren dat Jink het verschil voor hem of haar heeft gemaakt? Ja, het verschil is natuurlijk op zo'n leeftijd is dat heel moeilijk te zeggen. Ik vind dat ook een heel groot ding om te claimen. Dankbaarheid en dergelijke zeker wel. Je hebt jongeren die dus na een sollicitatietraining gaan solliciteren bij een keten of een supermarkt of wat dan ook. En die dan zeggen, nou, ik heb het in één keer goed gedaan, ik ben gelijk aangenomen. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad jongeren die heel dankbaar zijn dat iemand heeft meegedacht over welke vervolgopleiding bij ze past. Ja. En gewoon naast ze is gaan zitten om dat uit te gaan zoeken. Ja. Ja, dat, dus die dankbaarheid die proef je zeker wel als je met de projecten bezig bent. En dat is denk ik ook wel een sterke motivatie. Ja, zeker. En dat is niet alleen voor de jinkers hoor. Ik denk dat vooral voor de mensen die het dus uitvoeren. Ja. Vanuit het bedrijfsleven. En ervaren inderdaad wat ze dan op zo'n kort moment eigenlijk met de jongeren. Want zoveel tijd kost het niet om je ervoor in te zetten. Al kunnen verwezenlijken. Ja, dat is superleuk om te zien. En je merkt ook dat we veel vrijwilligers en medewerkers van partnerbedrijven langdurig dus ook aan meerdere projecten koppelen. Omdat ze zoiets hebben van het is een kleine inzet en het kan best wel veel betekenen. Ja. Had jij er zelf, denk je, iets aan gehad als jij in aanraking was gekomen met Jink? Ja, 100%. Ja, zeker weten. Wat is voor jou verschil gemaakt? Ja, het is natuurlijk altijd een beetje gissen. En als ik kijk naar mezelf, vooral op die leeftijd, misschien had ik niet per se zin gehad van tevoren in de projecten. Maar ik denk wel dat je altijd wat meekrijgt. En mijn eerste sollicitatie was ook verschrikkelijk. Ik weet nog wel dat ik binnenkwam en eigenlijk een beetje zelf geen idee had van wat eigenlijk de functie was. En het was echt bij een supermarkt was dat. En ik kreeg zo'n vraag van wil je vak vullen of wil je achter de kassa zitten? En ik had daar nog nooit over nagedacht. Ik dacht gewoon, ik zoek een baan. En ik weet wel dat ik daar toen niet heel concreet antwoord op heb gegeven. Een beetje zo zat van, ik wil gewoon geld verdienen eigenlijk, dat is wat het is. En dus die eerste supermarkt was ook niet heel succesvol toen. Niet aangenomen. En toen nog een keertje en toen ging het gelukkig beter. Maar ja, ik had daar wat aan gehad. En alleen al in inderdaad vervolgstudiekeuze. Dat had ook al heel fijn geweest als ik wat meer had gezien wat er allemaal was. Ja, en misschien die veerkracht waar je het dan ook over had. Dat ja, ook al zeker. Gaat een sollicitatie helemaal niet goed. Dat je dan toch... Ja, inderdaad. En ja, ik heb het gelukkig vanuit huis wel meegekregen van nooit opgeven en zo. Maar niet iedereen krijgt dat op die manier mee. Dus ja... ik weet zeker dat ik er wat aan had gehad. Ik denk dat eigenlijk, als ik kijk naar onze projecten... we richten ons natuurlijk vooral op die wijken met sociaal-economische achterstand. Maar eigenlijk is het voor iedereen best wel interessant. Ja, ja. Ja. Mooi, we gaan straks nog verder praten. Maar allereerst gaan we weer naar jouw tweede muziekkeuze. Jij had onder andere ook gekozen Move On Up van Curtis Mayfield. Ja. Vertel, waarom vind je dat een mooi lied? Ja, ik vind het een nummer dat gaat over het doorzetten. Dus dat sowieso vind ik het ook een prachtig nummer. Het heeft voor mij ook wat extra herinneringen. Maar het is echt een nummer van doorzetten. En ook een beetje dat geloof in jezelf. Ja. Mooi, we gaan luisteren. Destination, though you may find from time to time complication. Vannacht is bij mij te gast Edgar Viel. projectleider bij Yink. En jij zet je in voor het bestrijden van kansongelijkheid onder jongeren. We hebben het net al even gehad over de impact van het werk wat je doet en het verschil dat je voor jongeren kunt maken. En we hadden het ook even over jouw eerste sollicitatie bij een supermarkt. Dat ging helemaal niet goed. Nee. Nu ben ik wel benieuwd, hoe ging het dan bij Yink, waar je nu werkt? Ja, dat is wel een leuk verhaal, want ik vind het zelf leuk. Ik ben natuurlijk vanuit de commerciële wereld eigenlijk er tegenaan gelopen dat ik voelde dat ik niet op mijn plek zat en maatschappelijk bezig wilde zijn. En toen ik bij Yink solliciteerde, heb ik best wel een open brief geschreven over mijn gevoel, wat ik dus binnen mijn werk hiervoor had en wat ik mijn zoektocht waar ik naar op zoek was. En dat ik Yink dus had gevonden en het werk wat ze doen heel erg aansluit bij wat ik zelf voelde. Ook al had ik geen maatschappelijke werkervaring of opleiding gedaan. Ja. Dus dat was eigenlijk een brief die ik had gestuurd met een hoop, maar niet echt een gevoel van dit gaat het worden misschien. Ik heb daar een hele open reactie op teruggekregen vanuit de organisatie toen. Met eigenlijk eerst de gedachte om me niet aan te nemen. Dus het was eigenlijk een afwijzingsbrief. Oh. Maar die was dermate open met de redenen. Dat was ik eigenlijk niet eens gewend. Oh ja. Ik had dat toen gelezen en mijn reactie daarop was eigenlijk dat ik gewoon gelijk terug ben gaan mailen met: dit begrijp ik, dit vind ik ook, maar dit gedeelte zie ik zelf persoonlijk anders. Oh ja. Dus ik heb die daar toen, volgens mij in 10 minuten heb ik daar een reactie op gestuurd. En volgens mij werd ik een kwartier later gebeld van: oké, we willen je toch op gesprek. En toen ik er eenmaal zat, toen was het gelijk een match. Ja, ja. Mooi zeg. En je vertelde net al, jullie hebben 8 projecten lopen. Eén van die projecten is taaltrip. Ja. Daarmee zetten jullie je in voor taal. Is dat een groot probleem onder jongeren, taalachterstand? Het is zeker een probleem in de wijken waar we ons werk doen. Bij Taaltrip proberen we ook heel erg te richten op taaloriëntatie. Vooral woordjes leren, zou je bijna kunnen zeggen. Oh ja. Maar niet alleen vanuit een boek of wat dan ook, maar juist de leerlingen mee te nemen naar bijvoorbeeld een organisatie of een buurt en daarin visueel gelijk die woorden te laten zien. Dus we hebben bijvoorbeeld een woningcorporatie waar we mee samenwerken. Die hebben een taaltrip ontwikkeld. En die leerlingen lopen door hun eigen buurt en die horen: dit is hoogbouw, dit is laagbouw, dit houdt voorzieningen in. En eigenlijk leren ze op die manier de woordjes. En dan krijgen ze een spel mee naar school waardoor ze het ook kunnen herhalen. Oh ja. Zodat inderdaad de woordenschat wordt vergroot. En het klinkt misschien een beetje gek, maar is daar ook niet gewoon het vak Nederlands voor op school? Ja, voor een deel, denk ik. Ja. Ik denk dat het vooral toevoegen is natuurlijk bij Nederlands. Maar dat is vooral grammaticaal natuurlijk wat je heel erg leert. En bij Nederlands is het zo hoort het. En dit zijn de 40 uitzonderingen. Ik denk ook vooral voor je woordenschat dat het gewoon heel interessant is om dat gewoon te koppelen aan iets wat je direct ziet. Ja. Ja. En het is natuurlijk een bepaalde niche binnen de taal om heel erg over werken, bepaalde werkbegrippen. Ja. Heb jij zelf dan ook nog een project waar je heel trots op bent of waar je graag mee bezig gaat? Ja, ik zet me graag in voor carrièrecoach. Dat is eigenlijk het laatste, of tenminste op onze leerlijn is dat het laatste project waar we onze jongeren mee bereiken. En dat zijn dus echt vierdejaars VMBO'ers die in het examenjaar zitten en ook tegelijkertijd in dat jaar nog inderdaad een vervolgopleiding moeten kiezen. Ja. En wat we doen is, we koppelen ze aan een coach die tijdens 1-op-1 gesprekken heel erg gaat kijken naar de leerling zelf. Dus vooral te gaan kijken naar: waar ben je nou goed in? En wat vind je nou lastig? En wat vind je nou leuk? En hoe kunnen we al die dingen aan elkaar koppelen om te kijken welke vervolgopleiding mogelijk bij je past. En daarin eigenlijk naast de leerling gaat staan, zeg ik altijd, maar om samen die zoektocht aan te gaan. Ja. Dat is gewoon ontzettend mooi om te zien hoe de leerlingen zelf aan de slag gaan. Een van de mooiste quotes die we ook vanuit de leerlingen hebben gehad daar was: Ze hebben me ondersteund, maar verder heb ik het zelf gedaan. En dat is denk ik ook wel de essentie van het project leerlingen in hun kracht zetten. En te zorgen dat ze met een vertrouwd gevoel en weten dat de keuze bij ze past, een vervolgopleiding kiezen. Zodat ze met rust echt de examens in kunnen. Ja. Tegelijkertijd lijkt het me ook wel heel druk om in je examenjaar en het maken van je studiekeuze ook nog die gesprekken met een coach te hebben. Staan leerlingen er dan wel voor open? Ja, eigenlijk deze gesprekken, of tenminste die coachgesprekken, dat is 4 keer tussen, nou even simpel gezegd, oktober en maart. En leerlingen moeten 1 april ingeschreven staan voor een vervolgopleiding. Dus tussen oktober en maart zien ze de coach 4 keer een uurtje. En dat is gewoon onder lestijd, dus dat is niet dat ze daarvoor ergens naartoe moeten, gewoon op school. En worden ze gewoon uit de les gehaald om gewoon eens even te kletsen over wie ze nou zelf zijn en wat er nou bij ze past. Dus het is eigenlijk gewoon al onze projecten vallen onder schooltijden of werktijden. Ligt eraan over wie je het hebt natuurlijk. Worden gewoon gefaciliteerd door de school voor qua locatie of door een bedrijf qua locatie. Ja. En vooral inderdaad die gesprekken. Ja, leerlingen vinden het over het algemeen superleuk om juist uit de les Nederlands gehaald te worden om even wat anders te doen natuurlijk. Ja. Nou ja, en het maken van een vervolgstudie, de keuze voor een vervolgstudie is natuurlijk ook niet niks. Nee. Dus een coach lijkt mij, had mij denk ik ook fijn geleken. Ja. Had jij daar zelf ook echt behoefte aan? Uiteindelijk, nu ik weet dat dit bestaat, en dat was toen de tijd niet, had het wel heel erg fijn geweest dat iemand gewoon had meegekeken naar wie ik was op dat moment en wat ik interessant vond. En ik ga niet zeggen dat ik dan opeens de perfecte vervolgstudie had gekozen. Nee. Maar om gewoon over jezelf na te denken, denk ik gewoon dat even stil te staan en het gevoel te hebben dat iemand naar je kijkt. Ja. Dat zijn gewoon überhaupt wel prettige dingen natuurlijk om te ervaren. En ik begreep dat jullie met dit project ook de leerlingen helpen met solliciteren, waar we het net al over hadden. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een ander project van ons, de sollicitatietraining. Okay. Wat we daar eigenlijk doen is dat we 2 coaches, dus dat zijn mensen vanuit het bedrijfsleven, vanuit partnerbedrijven die dus meedoen, eigenlijk voor een klas zetten van ongeveer 10 leerlingen. En daarin krijgen de coaches sollicitatiebrieven en cv's aangeleverd van de leerlingen. Dat is valt onder het curriculum van Nederlands, dus dat moeten ze toch doen als school. Ja. Eigenlijk gaan deze coaches fictief sollicitatiegesprekken met ze houden. Dus de leerling wordt naar voren gebracht en dan krijgen ze dus een soort van sollicitatieronde waar ze 5 punten hebben waar ze op moeten letten. En de rest van de klas gaat dus beoordelen wat ze dus goed doen en wat niet goed doen en wat ze beter kunnen doen. Dus een beetje de tips en tops. Ja. Ja. Is er nou iets, jij hebt heel bewust gekozen voor werken bij Yink. Is er iets wat jij anderen zou willen meegeven als het gaat om hun baankeuze? Enerzijds zou ik willen zeggen, kijk waar je waardes liggen. Dus inderdaad, kies je, het is voor iedereen anders. Vind je het superbelangrijk om ontzettend veel geld te verdienen? Ja, dan zou je misschien andere dingen moeten laten daarvoor inzetten. Maar voor mij persoonlijk is werkgeluk is gewoon ontzettend belangrijk. Het is moeilijk. Het is, voor iedereen is dit anders, maar wees gewoon bewust van je kunde en probeer dat in te zetten op een plek waar je je prettig voelt. Dat is denk ik een soort van korte samenvatting. En stel, iemand komt nu bij jou en die zegt, joh, ik heb zelf geen werkgeluk en ik heb al een aantal dingen geprobeerd. Wat zou je diegene dan aanraden? Doe mee aan een project van Yink. Ja. Nee, het is, als je het over het algemeen hebt, dan zou ik, je hebt natuurlijk gewoon coaches die je daarin kunnen helpen, ook vaak vanuit de gemeentes. Zoek hulp. En dat klinkt heel grof, maar er zijn ontzettend veel mensen die daarover mee kunnen denken en je misschien andere inzichten kunnen geven. Blijf vooral niet zitten als je ongelukkig bent. Ja. En probeer ook verder te kijken natuurlijk. Ja. We gaan nog naar jouw laatste muziekkeuze van vannacht. Jij had gekozen voor Lean on Me van Bill Withers. Mm-hmm. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, ik vind de boodschap in dat nummer vind ik prachtig. En dat is dus heel erg van probeer anderen te helpen. Want er komt een dag dat je misschien hulp van anderen nodig hebt. Dus het is een beetje geven en nemen. En dat komt gewoon heel mooi naar voren in dit nummer. Mooi, laten we gaan luisteren. De nacht van EO. Van EO met Edgar Viel. Edgar, waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Ik zou iedereen willen verwijzen naar jink.nl. Dat schrijf je J-I-N-C.nl. En daarin vooral een oproep doen naar het bedrijfsleven... om eens te kijken wat jullie voor jongeren zou kunnen betekenen. En tegelijkertijd ook vrijwilligers natuurlijk. Dus mocht je zelf geïnspireerd zijn geraakt. Ook naar het lezen van de website. Weet ons daar te vinden. En daar staat ook gewoon een knopje van doe mee. En staat er nog wat moois op de planning? Ja, zeker. We hebben op 6 juni hebben we Baas van Morgen, ons jaarlijks event, waarbij leerlingen voor een dag de plek van een directeur gaan overnemen. Of een baas, noemen we het maar even. En dat kan zowel van bedrijven zijn als gemeentes. En daar gaan de leerlingen dus echt een dag meelopen met de hoogste functie binnen een organisatie. Spannend. Ja. Dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. Nu het nieuws van 3 uur en daarna zijn we weer bij je terug met de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Donald Trump heeft volgens exit polls de republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. De stemmen worden officieel nog geteld, maar meerdere media melden dat Trump Nikki Haley heeft verslagen. Dat was nog zijn enige overgebleven serieuze tegenstander. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen het tegen elkaar op zullen nemen bij de presidentsverkiezingen. Het marineschip dat Nederland naar Cyprus had gestuurd om mensen in Gaza te helpen, komt eind deze maand terug. Volgens demissionair minister Ollongren van Defensie blijft de situatie in de regio onverminderd zeer zorgelijk, maar lukt het niet om vanaf zee iets te doen. Er blijft wel een logistiek team op Cyprus voor snelle inzet. Vakbond CNV pleit opnieuw voor een pestprotocol op de werkvloer. Uit onderzoek onder 2700 CNV-leden blijkt dat ruim een kwart wel eens te maken heeft met pesten op het werk. Het gaat bijvoorbeeld om treiteren, roddelen of uitlachen. 1 op de 6 wordt gepest door zijn leidinggevende, zegt CNV. Met een pestprotocol wil de vakbond duidelijkheid bieden in wat er wel en wat er niet kan op de werkvloer. Door een nieuwe staking van Duits treinpersoneel heeft de NS alle treinen naar Duitsland geschrapt. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland rijden niet. En dat duurt nog tot en met volgende week maandag. De vakbond en de Duitse baan kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe CAO. De twee partijen ruzien vooral over een salarisverhoging en een kortere werkweek. 2 weken geleden was er ook al een grote staking bij de Duitse spoorwegen. Het weer, vooral langs de kust en rond het IJsselmeer, is het onstuimig, met regen en windstoten tot 95 km per uur. Ook op andere plekken waait het flink en daarom geldt in het hele land code geel. In de loop van de middag neemt de wind in kracht af. Dan ook af en toe zon bij ongeveer 11 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, er is 1 file gemeld op de A59... ...Zethoogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder staat een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 35 minuten. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2 minuten over 3. De nacht van EO. In dit uur duiken we in het archief van de ongelooflijke podcast. Je wist het misschien nog niet, maar er is op dit moment een revolutie gaande. De revolutie van de zeecontainer. Die staat symbool voor een nieuwe manier van denken of zelfs een nieuwe religie. Dat zegt Arjen van Velen. Hij is journalist voor NRC en de correspondent en schrijver van het boek Rotterdam, een ode aan inefficiëntie. Van Velen groeide op in een christelijk gezin, nam afstand van de kerk, maar kreeg er naar eigen zeggen een strengere religie voor terug. Een religie die volgens hem onze samenleving helemaal doordrenkt. En als je het eenmaal ziet, dan zie je het overal. Presentator David Bogert gaat in gesprek met schrijver Arjen van Velen en vaste gast theoloog Stefan Paas over vierkanten zien, het uitbannen van religie en een droom over een waddeneiland. Arjen van Velen, welkom in De Ongelooflijke. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ik heb het boekje voor me liggen. Een boek over Rotterdam is het, hè? Dat is natuurlijk ook de titel, maar het gaat eigenlijk over veel meer dan dat. Het leek me leuk, in de ongelooflijk houden we ervan om mythes te ontkrachten. En dat doe jij nogal met dit boek. Over Rotterdam bijvoorbeeld. Het beeld dat ik over Rotterdam had, ligt compleet aan gruzelementen, nu ik jouw boek heb gelezen. Dus het leek me aardig om met een aantal mythes te beginnen. Waaronder mythe 1. Rotterdam is zo'n moderne stad met hoogbouw, wolkenkrabbers, moderne gebouwen, omdat de oude stad helemaal is platgebombardeerd. Dat dacht ik altijd. Ja, dat dacht ik ook. Daar groei je mee op als je in Rotterdam geboren bent. Het idee dat de Duitsers hebben de stad kapot gemaakt en wij hebben er een prachtige, moderne stad van gemaakt. Ja. Het is natuurlijk waar dat Rotterdam gebombardeerd is door de Duitsers, maar ook door de Amerikanen en de Britten. Maar wat ik niet wist, is dat er direct na dat beroemde, beruchte bombardement van 14 mei, dat er nog heel veel van de stad overeind stond en te redden viel. Ook prachtige historische gebouwen. Alleen de gemeente Rotterdam heeft eigenlijk vrij kort na dat bombardement, toen de huizen nog nasmulden, besloten om die hele binnenstad met één pennenstreek te onteigenen, zodat er een volstrekt nieuwe stad gebouwd kon worden. Aha. Andere Europese steden hebben ervoor gekozen om de binnenstad weer te herbouwen. Warschau noem je bijvoorbeeld. Ja, Warschau. Ja. Middelburg volgens mij ook. Middelburg heeft ervoor gekozen. Ja. En in Rotterdam hebben ze het tegenovergestelde gedaan. Ze zeiden eigenlijk van, dit is een buitenkansje, oneerbiedig gezegd. Er bestonden al plannen om grote delen van de binnenstad te slopen. We wilden er toch al vanaf? Ja, voor de oorlog er werd al gesloopt. Ja. Het gebied waar nu het stadhuis staat was een volkswijk met allemaal steegjes. Die was al gesloopt voor de oorlog. Mm-hmm. Rotterdam moest een Amerikaanse stad worden waar de auto vrijbaan kreeg. Ja. Waar een commercieel winkelhart was in plaats van een woonhart. En nou ja, die kans werd gegrepen, behoorlijk ruksigloos. Zelfs de Laurenskerk zou op een bepaald moment gesloopt worden, terwijl die nog in elk geval de toren gewoon overeind stond. Daar is uiteindelijk een stokje voor gestoken. Het enige wat bespaard bleef. Ja, er heeft een tijd lang een bordje gestaan naast de Laurenskerk, nog tijdens de oorlog, van op bevel van de Führer beschermd cultureel erfgoed. De mythe is dat Hitler zelf heeft voorkomen dat de Laurenskerk gesloopt werd. Helemaal gesloopt werd. Wordt bijna omgedraaid nu. De Duitsers hebben ervoor gezorgd dat het nog anders blijven staan. Tenminste. Ja, maar bizar. Goed, dat is zover kan ik die mythe ook weer niet demonteren. Want dat was gewoon een formeel bordje van deze kerk mag blijven staan. Maar er waren Nederlanders, Rotterdammers, die zeiden van, nou, laten we ook die Laurenskerk maar weghalen. Want nu we toch bezig zijn, kunnen we echt een nieuwe plattegrond maken. Zo. En zo'n kerkgebouw is dan een staande weg. Dat is het is een beetje alsof je de Notre Dame, dat die in brand vliegt. Ja. En dat mensen dan niet zeggen, oh, wat jammer. Maar mooie kans. Kunnen we hier een winkelcentrum toch al niet zo efficiënt gebruikt, maar één dag in de week. Exact, een mooie parkeergarage. Kerkgebouwen zijn ook de meest inefficiënte, het meest inefficiënte vastgoed dat bestaat. Het is heel hoog, het staat vaak leeg. Het is niet te verwarmen. Slecht het stoken. Eén dag in de week wordt het echt gebruikt. Ja. Ja. Ja. Je schrijft zelfs ergens, het bombardement kwam niet eens slecht uit in de ogen van die mensen die dus al langer in Rotterdam dat helemaal wilden platwalzen en helemaal opnieuw beginnen. En je hebt zo'n bekende foto, kennen veel mensen, denk ik ook. Ik zal die ook op de Instagram zetten van De Ongelooflijke. Zo'n bekende foto, heel Rotterdam plat. Ja. En je hebt inderdaad één kerk, dat is de Lauwerskerk dan geloof ik. Die staan nog overeind. Ja. En dan, wauw, dit is de ravage van de bombardementen. Nee, jij schrijft over, dit is niet de ravage van de bombardementen. Dit is hoe het eigenlijk is platgewalst. Ja, die foto is van jaren na dat bombardement. En dan is die stad dus al onteigend. Zijn dus al die panden die nog te redden vielen zo'n beetje allemaal gesloopt. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat het gaat niet om dat de Rotterdammers dat wilden. Het was een soort 1-2'tje tussen de zakelijke elite van de stad en het bestuur. En Rotterdam is een stad waar de havenbronnen historisch gezien eigenlijk aan de touwtjes zaten. En die hadden dat plan van maak van Rotterdam nou een Amerikaanse stad. Ja. Met wolkenkrabbers ook. New York aan de Maas. Ja, of Chicago eigenlijk, dat was het voorbeeld. Ja. En die binnenstad is dus compleet van functie veranderd ook. Van een woonkern naar een winkel- en zakenkern. Het eerste gebouw dat werd herbouwd was een bank. En dus niet een huis. Interessant voorbeeld, want dit is uiteindelijk exemplarisch voor waar we dit gesprek over gaan hebben. Maar ik wilde eerst door naar een volgende mythe. Oh ja, de mythe. Mythe 2. Erasmus hield net zoveel van Rotterdam als Rotterdam nu van Erasmus houdt. Ja, nou ja, het is een feit. Wel pijnlijk nu, hoor. Als je nu Rotterdam binnenkomt op het Centraal Station, zie je een groot citaat van Erasmus. Op de bibliotheek hangt een citaat. Ja. De universiteit is vernoemd naar Erasmus. Erasmusbrug, inderdaad. Je hebt een prachtig standbeeld van Erasmus bij de Laurenskerk. Oh. Dat is allemaal fantastisch. Oudste beeld van Nederland, hè? Ja, de meeste van die standbeelden zijn in de 19e eeuw neergezet. Maar dit is echt een paar honderd jaar ouder. Rotterdam was in die tijd ook een verlichte stad. Echt een heel progressieve stad. Hmm. Dat is het niet meer in mijn ogen. Maar ze houden wel van Erasmus, inderdaad. Alleen Erasmus is als peuter of kleuter is hij al uit Rotterdam vertrokken. En is nooit meer teruggekeerd. Maar misschien als peuter of kleuter? Nou, hij was een jaar of 5, meen ik. Dus hij heeft daar ook nagedacht als kind. Ja. En misschien zelfs wel briljante ideeën. Niet altijd, ik weet niet of die zijn theologische, humanistische ideeën nou als vijfjarige allemaal... Nee, precies. Nee, dat denk ik niet. En hij heeft zich natuurlijk wel die naam gegeven... Rotterdam, Erasmus van Rotterdam. Ja. Dus ik, misschien dat, ja, dat hij wel van de stad hield, hoor. Dat kan. Ja. Maar hij heeft daar nooit iets van waarde geschreven. Ik vind het wel grappig, want jij schrijft ook ergens... dat gaat ook een beetje over jouzelf dan. Rotterdam was nog steeds een bonkende havenstad. Geen stad voor tere zielen. Niet voor de schrijver die ik wilde zijn. Hier ging men prat op anti-intellectualisme. Hier zijn mijn trots geen woorden, maar daden. De enige mens die hier onbeschaamd boeken las... was een man van brons. Het standbeeld van Desiderius Erasmus bij de Lauwenskerk. Ja, een stad van geen woorden, maar daden. Ik stond er nooit bij stil dat het voor een schrijver, als jij... Ja, dat is pijnlijk. Franke ondertonen. En ook voor democratie. Woorden, het parlement gaat over woorden. maar dit is een stad van bouwen, bouwen, bouwen. Ja. En daden, daden, daden. De laatste mythe. En dan vallen we gelijk eigenlijk in ook het gespreksthema. Mijn beeld van Rotterdam was, het zal er wemelen van Hava-arbeiders. Zeemanslieden misschien wel. Getatoeëerde ruwe bonken. Precies. In ieder geval, ja, toch ook dat beeld dat we hebben. Geen woorden, maar daden, handen uit de mouwen, havenarbeiders. Ja, jij moest je best doen om die te vinden überhaupt. Echt je best doen. Ja, ja, vooral zeelieden zijn... ze zijn er bij tienduizenden, bij honderdduizenden... maar ze zijn onzichtbaar. En dat heeft mee te maken hoe de moderne haven is georganiseerd. De haven van Rotterdam is nu op de Maasvlakte. Dat is een schiereiland... 50 kilometer vanuit het centrum van Rotterdam. Dus bijna, de haven van Antwerpen is bijna even dichtbij... van waar ik woon in Rotterdam centrum... als de haven van Rotterdam. Mm. En dus het is heel ver weg. Het is achter hekken. En de zeelieden die op de megaschepen werken... die schepen die... nou, je kent ze wel van die beelden van het Suezkanaal... waar zo'n megaschip dwars lag. Zulke schepen liggen daar. De zeelieden die daarop werken, ten eerste, het zijn er heel weinig. Zo'n megaschip is ongeveer zo groot als de Empire State Building. Dus 400 meter lang. Wow. En daar werken misschien 20 mensen op. Dus stel je voor een gebouw zo groot als het Empire State Building met 20 mensen. Ja. Moet je je best doen om iemand te vinden. Ja. Zo je al op dat schip kunt komen, want dat is allemaal afgeschermd. En bovendien komen die zeelieden zelf niet van het schip af. En als ze het geluk hebben... door een vertraging dat er tijd is om aan wal te gaan... dan gaat dat vaak heel gehaast. Dan hebben ze misschien 2 uur. En dan gaan ze even heen en weer naar de mediamarkt. Maar ze komen eigenlijk niet in de stad. Dus zijn die... En je moet je bedenken dat er 30.000 zeeschepen per jaar de haven aandoen. Nou, keer 10, keer 20. Dan heb je het over honderdduizenden. Ja. Vooral Aziatische en Russische en Oekraïense en Indiaanse zeelieden. Die dus onzichtbaar zijn, maar die eigenlijk tezamen de misschien wel de grootste tijdelijke arbeidsmigrantengroep van de stad vormen. Ja, ja. Dat is bizar natuurlijk. Het is de grootste haven van de westerse wereld, nog steeds Rotterdam. Alleen de mensen die er werken zie je nauwelijks. En ik heb uiteindelijk wel ontdekt waar je ze wel kunt vinden. Ja, je hebt er zelf ook nog gewerkt op de haven? Ja, ja, ja, ja. Zelf? Ja, het was niet eens voor het boek zozeer. Ik was eigenlijk een beetje... om eerlijk te zijn, vastgelopen in het schrijven van het boek. Ongeveer een jaar geleden. Ik wilde echt over alles schrijven via de stad Rotterdam. Ja. En ik had ook echt een hele jungle aan notitieblokjes op mijn werkplek liggen. Maar ik verdronk daar een beetje in. Dus toen dacht ik moet even het roer omgooien. Weg van de computer. En toen heb ik gesolliciteerd als havenwerker. Ja. Nou, we hebben nu een paar mythes van kracht. Wist jij dit allemaal, Steven? Nee, dit was allemaal nieuw voor mij. Ja, ja, nee, ik vond het heel interessant. Zeker dat bombardement, dat was inderdaad... volgens mij gelooft iedereen dat. Ja. Dat het zo gekomen is dat Rotterdam nu vol met... Het is ook een mooi verhaal staat. Natuurlijk. Ja. Het is ook, ik bedoel, Rotterdam is gebombardeerd, laten we wel weten. Ja, ja, vanzelf. Ja. En er zijn natuurlijk ook andere steden die gekozen hebben om nieuwbouw neer te zetten. Maar ik denk dat het op weinig plaatsen zo radicaal nieuw is. En ook de functie van de stad is totaal omgedraaid. Dus het is echt een Amerikaanse stad geworden... Nou, Chicago doet het wel aan denken, ja. Ja. Als je die nieuwe Maas komt aanrijden en die skyline... is dat mooi. Absoluut. Nee, vind ik heel indrukwekkend. Ja. Ik vind het ook wel leuk, want het is echt... Utrecht en Amsterdam ken ik dan goed, maar Rotterdam is dan echt even wat anders. Ja, het is absoluut... zoals Bordewijk het zei... Amsterdam is onze nationale stad en Rotterdam is onze internationale stad. Oh ja. Dat zei hij al voor de oorlog, denk ik. Maar het is alleen maar meer waar geworden. Dus er zijn ook weinig Europese steden trouwens met hoogbouw... in het centrum. Het is leuk om zo met die mythes te beginnen. Het is altijd leuk als Stefan ook weer wat dingen hoort die hij nog niet... Je hebt nooit over Rotterdam geschreven? Of, Nee. Dat komen we steeds meer achter. Stefan over alles geschreven blijkt te hebben. Maar dus nooit over Rotterdam. Ja. Dat is dan weer, kan nog. Dat is dan weer iets nieuws. Zeker niet een boek van deze zeecontainerachtige omvang. Nee, ja, inderdaad. Ja. Dat is zelf ook het formaat van een zeecontainer. Lees zo weg. Ja, nee, en over de zeecontainer gesproken, dat is zeker zo. Ja. Het leest zo weg. Ja, het boek gaat over Rotterdam, maar het gaat eigenlijk over veel meer. Het gaat eigenlijk over onderliggende thema's. Ja, want Rotterdam is een lens op de tijd. Op de hele verschuiving in de tweede helft van de 20e eeuw. Ik heb die stad als een prisma gebruikt. Ja. Dus wat ik beschrijf gebeurt overal. Ik denk wel dat het extremer gebeurt in Rotterdam om bepaalde redenen. Een stad die altijd heeft gekozen voor de economie. Ja. Een stad waar de menselijke maat meer dan andere steden onder druk staat. Het zijn thema's die overal nu spelen. En het belangrijkste thema is, ik denk dat het een echte religie is in deze tijd om efficiëntie na te jagen. Om het alles uit je leven halen als hoogste goed te zien. En om het leven als een soort logistiek proces te beschouwen. Waarbij je alles wat de productie en de efficiëntie en het alles uit je leven halen niet dient. Dat moet uit je leven. Dat staat onder druk. En die haven van Rotterdam, die hypermoderne computergestuurde robothaven, waar dus bijna geen mensen meer werken, die zie ik in het boek als een soort dystopia. Dus dat is het soort extreme variant van wat in de hele tijdgeest speelt. Namelijk, de menselijke factor wordt zo klein mogelijk gemaakt. Ja. Computers nemen het werk over. Efficiëntie en productie zijn heilig. De containers stouwen zo vol mogelijk, zo compact mogelijk. Maar het is ook, je ziet het ook terug in, ik noem dat het vierkante denken. Die vorm van de container zie je terug in de dozen langs de snelwegen, die megadistributiecentra. Maar ook de vierkante kubussen van de flitscourier. Die niet alleen het leven veel sneller maken, maar die ook een soort manier zijn om alles uit je leven te kunnen halen. Je hoeft niet meer te koken, dus je kunt doorwerken. Maar je ziet het ook in de blokkenschema's, in agenda's. En ik had dat opgeschreven, ik vond het wel een grappig idee dat mijn Google Calendar lijkt een beetje op een soort containerschip. Dus al die gekleurde blokken erop. Ja. En toen sprak ik jonge mensen, millennial leeftijd, zeg maar, begin 20. En die zeiden, ja, ik herken dat, want ik ben doodsbenauwd voor een wit blok in mijn agenda. Want dan heb ik het gevoel dat ik niks uit het leven haal op dat moment. Oh, ja, ja, ja. En ik schrok daar wel van. Het was eigenlijk nog erger dan ik dacht. Dat mensen zo'n druk voelen om elk moment in hun leven nuttig en productief te zijn. En nuttig mag ook zijn een ontmoeting met een vriend. Ja, of sommige mensen zetten het in hun agenda een uurtje ontspannen. Ja, ja, exact. Ja. Ja, en dat zit zo diep in deze tijd dat ik echt denk, het is niet bijna een religie. Het is de religie. De levensovertuiging. De dominante religie misschien wel van deze tijd. En daar is het boek ook echt een protest tegen. Het is juist een ode aan het niet efficiënt indelen van je leven. Dat is de ondertitel van het boek, hè? Een ode aan inefficiëntie. Ja. Ja. Ja. Nou, waar het niet, dat er volgens mij nauwelijks een religie te bedenken is die ooit zo'n grip op het leven van mensen heeft gehad als deze, met uitzondering misschien van enkele secten of hele besloten culturen. Want het is een bijna 24-7 controle. Je kunt er haast niet aan ontkomen. En ik beschrijf ook hoe ik zelf niet aan die religie. Je ging overal vierkanten zien, schreef je op een gegeven moment. Een citaat, je schrijft, zelfs mijn eigen hoofd was aan het verdozen. Ik leek hoekiger, zakelijker, rechtlijniger geworden. Ja. Ik beoordeelde vriendschappen vaker op nut. Ik stootte me ook steeds vaker aan mijn eigen gedachten. Schoot steeds vaker uit mijn slof. Tegen vreemden op e-scooters, tegen etters op internet en tegen naast op de bank. Je was zelf ook aan het verdozen. Ja, ik had een Maasvlakte van mijn leven gemaakt. De Maasvlakte, de efficiënte haven van Rotterdam, waar dus alles wat niet direct het productie dient, had ik geschrapt. En in mijn geval, ik moest dat boek afmaken. Althans, dat vond ik zelf. Ik wilde die deadline halen. Ja. En alles wat niet dat boek diende, dat kwam op een tweede plan. Mijn eigen hoofd was aan het verdozen. Ook richting andere mensen. Het is natuurlijk efficiënt, denk je, en snel om mensen in een hokje te stoppen. Dat scheelt tijd. Je hoeft niet iemand echt te ontmoeten. Je hoeft niet door te vragen, nieuwsgierig te zijn. Je hebt gewoon een prachtig hokje van, oh, dat is een Tesla-rijder. Dus het is een eikel. Een e-scooterrijder, ook een eikel. Dus het is heel, heel efficiënt denken van, oh, dit kan mooi in dat hokje. Je bent heel gauw klaar met iemand, hè, zoals we tegenwoordig zeggen. Het is een wappie of een tokkie of een you name it. En het boek is ook een poging om daar aan te ontsnappen. Dus juist wel die mensen op te zoeken. Ja. En te ontdekken dat die veel complexer en leuker zijn dan. Ja, want dat heb ik nog niet eens benoemd. Een hokje. In jouw boek, het is eigenlijk een soort ontdekkingsreis van jou in Rotterdam, waar je ook bent gaan wonen. Je doet mee in demonstraties, je gaat kajakken door de Maas, wat echt gevaarlijk lijkt trouwens, maar goed, je doet het best wel vaak in je boek. Je gaat werken in de haven, wat we al benoemd. Je slaapt tussen daklozen in de nachtopvang, dus jij dompelt je onder in de stad. En zo kwam jij erachter, verrek, wat ik in die haven zie gebeuren met die containers, dat zie ik opeens overal. Ja, die druk, die efficiëntiedruk, die tirannie van efficiëntie zie je door de hele samenleving, niet alleen in Rotterdam. Neem ziekenhuizen. Beroemd voorbeeld. Een sterk voorbeeld van efficiënt denken. Dat de ziekenhuizen worden tegenwoordig ingericht als een soort logistieke centra, waarbij patiënten binnenkomen en zo snel mogelijk weer eruit gaan. En er zitten allemaal goede bedoelingen achter, in de zin van het betaalbaar houden van de zorg. Ja. Maar de menselijke factor dreigt dan vaak het onderspit te delven. Want bij die zorg is natuurlijk een goed voorbeeld, de IC-bedden met de coronacrisis. Ja. Dat het gewoon, het moest precies passen. We hadden de 1100 nog wat, geloof ik. Ja. En we hadden er veel minder dan omringende landen, bijvoorbeeld Duitsland. Omdat, en België, ja. En België, omdat het moest precies passen. Het past altijd precies. Dus het is efficiënt. Efficiëntie is dan uiteindelijk helemaal niet efficiënt. Want je moet dan, als de nood aan de man is in de crisistijd, heb je opeens geen buffers. Dus dan moet je als een malle een bedden gaan regelen. Dat lukt niet. Dat kost ontzettend veel geld. Denk aan de mondkapjesdeals. We hadden daar eigenlijk hetzelfde probleem, waar uiteindelijk veel te veel geld betaald is voor dingen die niet deugen. Ja. Dus om het even terug te pakken. Rotterdam is in dit boek een soort lens op de wereld, waarbij je eigenlijk twee dingen zegt, naar mijn gevoel. In de eerste plaats, deze stad is het voorbeeld van hoe economische elites in feite niet in het belang van het volk denken, of van mensen, maar de wereld inrichten naar hun eigen wil. Ja. Zie Rotterdam. En het tweede is dat Rotterdam ook meer dan misschien andere steden in Nederland aangesloten is op de globalisering. Door die wereldhaven. En blootstaat aan allerlei stromen van denken die. En dan noem je dat prachtige voorbeeld van Toyota. Dat is een beetje de kern van je verhaal eigenlijk. Ja, nou ja, als de efficiëntie een religie is, dan is de managementfilosofie van Toyota het heilige boek. Nou, vertel eens, hoe werkt die filosofie? Dat is een filosofie die bedacht is, een managementfilosofie voor de Toyota autofabrieken in Japan. Waarbij een van de uitgangspunten was zo min mogelijk verspilling veroorzaken. Dus het klassieke voorbeeld van de autofabriek was de Ford-fabriek in Amerika. Dat was een grote hal met allemaal machines waar onderdelen werden gemaakt en ter plekke in elkaar gezet tot een Ford-auto. Ja. De Toyota-fabriek die dacht het slimmer te doen. Die zei van, we laten die onderdelen door toeleveranciers maken. Die worden naar die fabriek toegebracht. Die fabriek is eigenlijk een lege hal. Mm-hmm. En we maken daar een auto van. Dus we maken zo min mogelijk zelf. We moeten wel zorgen dat al die onderdelen just in time bij die fabriek arriveren. Ja. En dat is dus een andere. Maar er hoort een hele filosofie bij. Wat de Japanners noemen het muda, verspilling. Verspilling voorkomen. Wat is verspilling? Dat is dus een voorraad die. Want de voorraad wordt niet gebruikt. Dat kost alleen maar geld, opslagruimte. Het ligt op de plank. Ja, het ligt te verstoffen. Dus je moet geen voorraden hebben. Je moet dus ook niet te veel werknemersvoorraden hebben. Dus niet te veel mensen aannemen. Want stel je voor dat er even minder vraag is, dan heb je dus hele dure voorraden aan mensen. Ja. Dus die hele managementfilosofie is, als je de boeken leest, de originele Japanse boeken, dat is echt een fantastisch idee, super efficiënt. In praktijk betekent het vaak dat mensen of harder moeten gaan werken, of mensen juist ontslagen worden, of dat een heel netwerk is van freelance toeleveranciers die elk moment hun opdrachten kunnen verliezen. Ja. Het is ook een heel kwetsbaar systeem, want als je alle voorraden weghaalt, dat zag je inderdaad bij die coronapandemie. Ook ziekenhuizen in Nederland en overheden zijn gaan werken met die filosofie van lean. Geen voorraden, geen buffer. Dat werkt ontzettend goed als de zon schijnt en alles goed soepel draait. De containerschepen blijven varen. Ja, maar in tijden van crisis blijkt opeens van, oh shit, we zijn allemaal op zoek naar die mondkapjes die in China liggen. Of naar mensen, GGD-medewerkers, die we ontslagen hadden als het niet nodig was. En weinig landen in Europa zijn zo lean georganiseerd als Nederland. Misschien heeft dat ermee te maken dat onze premier uiteindelijk een manager is. Hij is begonnen als manager. En ook met diezelfde filosofie heeft hij bij Unilever gewerkt. En het is een hele kale filosofie, vind ik. Uitgemergeld bijna. Hè? Ja. Je ziet Rutte dus ook als een soort personificatie eigenlijk. Ja. Ja, van het efficiëntie denken. Absoluut. Mark Rutte is een voorbeeld, want hij noemt zichzelf ook een beetje de manager, toch? Hij is de hij is geen visionair. Een oliemannetje. Ja. Ja. Nou ja, en de gedachte was ook dat met efficiëntie, dat is mooi, want dan hoef je minder hard te werken, of dan kunnen we rustiger aandoen. Ja. Maar jij beschrijft ook, het gevolg is, dat is nooit het gevolg. Het gevolg is altijd uiteindelijk moet meer groei komen. Kost moet meer komen. Ja, dat is de ironie van, exact, van lean filosofie, van de efficiëntiegeloof. Het beste voorbeeld zijn die schepen. We hadden in de jaren 60 schepen, containerschepen, toen de eerste containerschepen waren, laten we zeggen, 100 meter lang. En nu zijn ze 400 meter lang. Destijds gingen er 300 containers mee en nu 20.000. Die groei is de groei van consumptie. Er is een soort wet. Dat was ook een eye-opener voor mezelf. Ja. Efficiëntie baart groei. Het voorbeeld van het kinderwagentje. Ja. Van de car, hè, op vakantie. Ja, de boldercar. Ik had een boldercar gekocht. Want ik dacht, dat is handig. Want op vakantie, als ik dan vanaf de camping naar het strand wil lopen, hoef ik niet al die spullen mee te zeulen. Die strandspullen. Maar zo'n boldercar kan heel veel in. Dus je gaat uiteindelijk denken, oh, dit kan er ook nog wel bij. Ik wist niet dat ik dit nodig had, maar weet je wat? Ja, dus toch? Twee strandstoelen, vier strandstoelen, extra frisbees. Het containerschip is een mega boldercar. Dus hoe efficiënter het is om spullen te vervoeren, hoe goedkoper het wordt, hoe meer je kunt kopen, hoe meer je gaat verbruiken, hoe meer verspillingen we veroorzaken. Ja. En andere ding is, we zijn allemaal veel harder gaan werken, ondanks automatisering, ondanks die robots. Het is een van de grootste problemen van deze tijd, dat iedereen het te druk heeft. Iedereen zich gestrest voelt. Wat ook wel allerlei gevolgen heeft. Je beschrijft bijvoorbeeld ook meerdere gevolgen van dit efficiëntiegeloof. Je beschrijft Trump als een gevolg van het efficiëntiegeloof. Ja. Doordat mensen natuurlijk daar in die grote fabrieken in de Verenigde Staten net zo makkelijk werden wegbezuinigd als de havenarbeiders in Rotterdam. Ja. Dat heeft tot veel onvrede geleid en uiteindelijk tot Trump. Maar je beschrijft bijvoorbeeld ook eenzaamheid als gevolg. Dat in Rotterdam 47%, cijfers uit 2016... Ongelooflijk, hè? 47% van de inwoners van de regio Rotterdam eenzaam zijn. De helft. Ja, en het is eigenlijk niet eens veel meer dan het gemiddelde in Nederland. Dat is ook best wel schokkend. Dat bijna de helft van de Nederlanders die beschrijft zichzelf als eenzaam in de zin van ervaren gebrek aan betekenisvol sociaal contact. En hoe zie jij dat als gevolg van het efficiëntiegeloof? Nou, eenzaamheid, wat meestal is individualisering. Dus dat is niet direct een efficiëntiegeloof, maar het idee dat je het in je eentje moet rooien. Sorry dat ik je onderbreek, maar individualisering en dat efficiëntiegeloof hangen juist ontzettend samen. Juist gemeenschappen zijn zo inefficiënt. Omdat je dan constant dat praatje moet maken over de heg, waar je niet op zit te wachten, je had dat net haast. Iemand moet helpen die van jou afhankelijk is, terwijl je denkt van dat zou een ander veel efficiënter kunnen doen. Ja. Ik noem maar, zodra je op jezelf komt te staan, dat is, kun je ook veel efficiënter denken, werken, handelen. Ja. En je keuzes maken. Je zit niet vast aan anderen. Een ander aan jou. Nee, klopt, er is zeker wel een link. Ook over gemeenschap in steden bijvoorbeeld. Een simpel voorbeeld is bij mij in de buurt. Als ik oudere buren spreek die daar al heel lang wonen, die zeiden van 30 jaar geleden was er een buurtwerker. Er zat een politiepostje. Er zat een wijkjurist waar je moeilijke vragen met moeilijke brieven van de overheid terecht kon. Er waren allemaal plekken waar je terecht kon voor een praatje, een babbeltje, een goedkoop kopje koffie. Dat zijn allemaal voorzieningen. Mm-hmm. Publieke voorzieningen die zijn wegbezuinigd omdat het duur is en niet efficiënt. Dus dan krijg je een stad waarin mensen in hun eentje wonen. Dus dan krijg je inderdaad een killere, eenzamere samenleving. En ik vergelijk dat ook met die Maasvlakte. Dat is een soort dystopia. Dat is echt een eenzame plek. Als je daar loopt, kom je bijna geen mensen tegen. Maar wat een ellende allemaal, Jan. De vraag is dan eigenlijk, in wiens belang is dit nou eigenlijk? Wie schiet hier nou mee op? Ja, niemand. Nou ja, het is natuurlijk. Waarom doen we dit? Een geoliede machine is die schepen, die rederijen, die hebben het, ook tijdens de pandemie trouwens, echt gigantisch veel geld verdiend. Consumeren en produceren, dat levert. Het enge is natuurlijk, we doen het allemaal. Nou ja. En met vol overgave. Ik bedoel, hoe Arjen net schetste, hoe die overal vierkanten ging zien met zijn agenda. Toen dacht ik even, verrek, mijn eigen agenda. En als je ergens mee bezig bent, en jij noemde het voorbeeld van jouw boek schrijven, dat alles opeens in het teken kwam te staan van je boek, Arjen. Ja. Nou, van Stefan, van jou weet ik toevallig ook dat je een boek schrijft. Een heel rond boek. Heel rond boek. Maar ik herken wel heel erg, ook in mijn eigen leven, je probeert alles zo efficiënt mogelijk te doen, want je wil zoveel. Ja. Je kan vragen, wie heb je belang bij? Blijkbaar, wij denken allemaal daar toch op een of andere manier belang bij te hebben. Dat denken op die manier. Of zie je dat niet zo, Stefan? Kijk, ergens in je boek heb je het over neoliberalisme. Een woord dat veel gebruikt werd een tijd geleden. Niemand wist precies wat het betekende, maar het was slecht. Eigenlijk een beetje vrije markt, hè? Alles aan de markt overlaten, de economie. Ik vind een van de grote verdiensten van jouw boek is dat je een term hebt gevonden die veel beter inzichtelijk maakt waar we het over hebben, namelijk het efficiëntiedenken. Alles wordt gestroomlijnd, uitgeknepen tot maximale efficiëntie, inclusief wij zelf. En dat dat ook een soort diffuus iets wordt, wat ook in je hoofd gaat zitten, waar je op een gegeven moment ook niet zo goed meer weet. Dat is gek, hè? Want de dingen die jij schrijft in het boek zijn heel herkenbaar, denk ik. Velen hebben iets van dat verdriet, die nostalgie, die voelen daar iets van. Veel mensen in deze samenleving wijzen de problemen ook aan. Het is ook niet voor niets dat bepaalde politieke partijen heel groot worden. Mm-hmm. Die misschien niet echt met oplossingen komen, maar wel heel goed voelen waar het mis zit. Exact, ja. Maar niemand kan zich eraan onttrekken. Nee, dat is inderdaad het sectarische, zou je bijna zeggen. Behalve dat mensen niet eens doorhebben dat ze in die... dat ze in een ideologie zitten. Want die ideologie is vermomd als ja, niets eigenlijk, als gewoon... Ja. Gewoon rationeel, logisch. Ja. We willen het toch allemaal zo? Ja. Je wilt toch ook lekker op tijd kunnen en zoveel keuzes hebben en de mooiste producten tegen de laagste kosten. En al dat soort zaken. En je wil ook het beste gebruik maken van je tijd. Ja. Daar zit ook iets existentieels, iets religieus achter. Voorheen, toen voor de oorlog, was Nederland natuurlijk een land waar de meeste mensen in een hiernamaals geloofden. Dan had je een soort zee van tijd na dit leven. Dus dan had je die druk om alles uit dit leven te halen minder. Nu heb je 80 jaar, denk je. Dus dan is die druk om daar alles uit te halen natuurlijk groter. Want jij citeert ook in je boek de Duitse socioloog Harmut Rosa. Oh ja. En je schrijft daarover. Volgens hem streefden seculiere mensen alsnog naar een eeuwig leven. Niet na de dood, maar ervoor. En dat verklaart ook een beetje dat efficiëntiedenken. Het moet allemaal hier gebeuren. Ja, dus we moeten hier deze tijd optimaal benutten. Ja. Het leven zelf moet ook maximaal efficiënt zijn. Nee, klopt. En dat zorgt voor enorme druk. En ik denk dat ik zelf nog, dankzij het feit... misschien dat ik in een totaal andere religie ben opgegroeid... nog wel weerbaar ben. Maar het christelijke. Ja. Nou, ik vind het wel grappig. Want je beschrijft het dus aan die hand van die zeecontainer. En Stefan... wij zijn onze zoektocht naar de gevolgen van secularisatie, hè, met onze podcast. We zijn nu bijna 4 jaar bezig. Wat zijn nou de gevolgen van die secularisatie, die ontkerkelijking, en welke nieuwe religies komen daarvoor in de plaats? Ik had veel dingen verwacht. De cultus van de container. Maar niet een zeecontainer. Ja. Als een soort nieuwe god, als een soort nieuwe religie. Die had ik niet aanzien komen. Ik vind het een sterk symbool. En, maar goed, als het een religie is, het woord heb ik nu vaak gehoord, dan hebben we dus een oplossing nodig, laten we zeggen, een andere religie. Want religie laat zich alleen bestrijden met religie. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet niet hoe Nederland van zijn vorige geloof afgevallen is. Dat waren waarschijnlijk brutale schrijvers en denkers. En gemeenschappen die uit elkaar vielen ook. Ik denk eerlijk gezegd dat het proces dat jij beschrijft van rationalisering, efficiëntie, stroomleiding, voortdurend de vraag stellen: waar is dit goed voor? Waar is dit nuttig voor? Wat dient het? Levert het wat op? Wel degelijk ook buitengewoon ondermijnend heeft gewerkt op al die religieuze gemeenschapjes en manieren en wollige en rare manieren van denken die niet empirisch toetsbaar zijn. Ja. En ga ze maar door en die uiteindelijk ook weinig opleveren. De rol van religie in jouw boek, is ook een soort contrastmotief. Laat ik het maar zo zeggen. Je beschrijft regelmatig jullie met je 5 broers en zussen op weg gingen in een autootje naar de kerk, dwars door Rotterdam heen. Maar mensen die we vreemd aankeken. Ja. Naar zo'n inefficiënt uur op zondagmorgen. Ja, ik dacht toen dat ik raar was en gek was. Ja, was je ook natuurlijk. Ja, nou, dat vraag ik me nu af. Naar de kerk te gaan. Ja. En die auto was trouwens heel efficiënt. Want we zaten er met 7 mensen in één auto gestouwd. Dus dat was een heel, heel, heel efficiënte rit naar de kerk. Ja. Waar de tijd gebroken werd door bijvoorbeeld elke week 1 dag te hebben waarin je niets mocht doen. Waar zelfs niet buiten voetballen. Maar wel 2 keer naar de kerk op een zondag. Dat klinkt krankzinnig, maar dat was wel een rustpunt. Ja. Een soort, ik noem dat een strekdam in de rivier, die zorgt dat het niet uit de klauwen loopt. Ja. Maar dat is ook een eye-opener voor me. Ofthans, dat klinkt een beetje te dramatisch. Maar ik dacht, destijds schaamde ik me. Want het waren niet zo heel veel orthodoxe schriftmeerden meer in Rotterdam. Nee. Hoewel de Bijbelbelt er wel onderdoor scheert. Mm-hmm. Maar nu denk ik van ja, het geloof waar ik nu in vast zit is veel absurder. Het idee dat ik efficiënt bezig ben, maar eigenlijk altijd druk ben. Ja. Dat is veel krankzinniger. Het idee dat ik continu alles uit mijn leven moet halen en me niet goed voel als ik even niet productief ben. Nou, het is onleefbaar. Ja, maar het heeft in elk geval... het fijne ervan is dat je wel heel rationeel kunt voelen. Ja, maar als je dan vervolgens denkt van wat levert dit mij op? En wat levert dit me nou echt op? Dan is het evengoed een soort van hemel in ergens in de verre toekomst. Zo van, ik zeg, nou, simpel voorbeeld. Decembermaand is een maand dat je denkt, nou, ik ga alles, ik moet allemaal dingen afronden, want er komt een nieuw jaar. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Ja. Dus ik had het hartstikke druk, wilde allemaal dingen afronden. Maar ik dacht wel van januari. Dan wordt het rustig. Dan heb ik alle tijd van mijn leven. En dan heb ik mijn leven onder controle. Dat gebeurt nooit. Het gebeurt nooit. Als ik met pensioen ben. Of mijn eerste miljoen heb verdiend op een 40ste. Ook dan niet. Dan zit je nog steeds. Dus dat is het bizarre. Je hebt een soort steeds verder vooruitschrijvende hemel. Die je nooit bereikt. En vakanties zijn ook niet momenten dat je echt ontspant. Want dan moet je ook rendabel zijn. En een toffe vakantie hebben. Ja, het is echt, zit dieper dan ik zelf eerst dacht. Ik ben gewoon benieuwd hoe. Of je ook ergens al dat een einde ook ziet. Of misschien een hoopgevend iets ziet. Als het gaat om dat containerdenken en het efficiëntiegeloof. Maar daar komen we nog op. Ik wilde het nog even hebben, want het viel al een paar keer. Ook over vroeger, min of meer. Hè. Je zet in jouw boek het efficiëntiegeloof van nu af tegen het christelijke geloof van jouw jeugd. Waarin was dat een soort tegenwicht voor jou? Nou, ik denk tegenwoordig groeien kinderen op met het idee dat het leven een competitie is. Dat je moet winnen, dat je alles eruit moet halen. Ja. En de religie waarin ik opgroeide, die veel kwalijke kanten heeft hoor. Een orthodox gereformeerde kerk, vrijgemaakt gereformeerd voor kenners. Sterk verzeild. Ja, was echt een bubbel. Het was ook, had ook hele harde kanten, namelijk dat wie niet volgens de regels leefde uit de community werd verstoten. Mm-hmm. Maar ik heb in mijn boek zeg ik van nee. Kijk nu even bewust naar alle goede kanten. Dus het kind en niet naar het badwater. En dan zie je dat het een religie is waarin je eigenlijk niets hoeft. Het idee van verlossing, van de zonden die vergeven zijn. Het leven waarin je eigenlijk helemaal niets eruit hoeft te halen. Maar waar je al genoeg bent zoals je bent. Sterker nog, zelfs als je helemaal de fout in gaat en er een potje van maakt. Dan is het nog steeds oké. Okay. Dan zijn al je zonden vergeven. Du moment je daarin gelooft. Het is eigenlijk een hele opluchting, verademing. Je hoeft helemaal niets te doen. En je hoeft helemaal, zelfs als je alles verkeerd doet, ben je nog oké. Okay. Krijg je nog de grootste beloning, namelijk het paradijs. Maar ja, je moet zondag twee keer naar de kerk. Nou ja, dat is natuurlijk wel het dus de paradox. Ik ben er niet voor niets uit vertrokken uit die kerkgemeenschap. En dat heeft ook wel. Dat kost ook wel wat. Je breekt met een community in zekere zin. Maar het concept dat je goed bent zoals je bent, heel plat gezegd, ja, dat is fantastisch. Maar ook dat mijn ouders, die waren actief in de kerk, en dat is al een soort gemeenschap op zich, waarbij er mensen zijn met wie het niet goed gaat, en die help je dan. Dat klinkt heel erg logisch en dat kan ook bij de padvinders of bij de hockeyclub. Ik hoor iedereen al roepen, daar hoef je niet gelovig voor te zijn. Exact, dat is ook zo. Alleen denk ik wel dat er geen echte vervanging is. Het is over de hele linie natuurlijk. Ook het verenigingsleven is gekrompen. Ja. Ook doordat mensen veel te weinig tijd hebben, veel te hard aan het werk zijn. Maar het idee van een gemeenschap waarbij hoog en laag opgeleid naast elkaar in de kerkbankje zit en elkaar daar treft. Dat ideaal vind ik helemaal niet verkeerd. En wat je nu ziet, mensen zijn nog steeds hartstikke religieus. Niet alleen efficiëntie religieus, maar ook juist op zoek naar spirituele ervaringen. Van edelstenen tot en met tarotkaarten. Ja. En daar zit een soort honger in naar betekenis. Maar het is vaak heel solistisch. Het is zonder die groep erbij. Ja. En vaak ook helemaal in dat efficiëntiegeloof. Want de beloften zijn altijd dat je er gelukkiger, succesvoller, rijker, gezonder, nou ja, mooier, enzovoort, en mooier van wordt. Ja. Terwijl dat oude gereformeerde geloof je altijd helemaal niet beloofde. Nee, dus daar zaten. Als ik dus echt één oog dicht doe en niet naar de slechte kanten kijk, is het echt een fantastisch. Heeft het allerlei fantastische kanten. Ja, je wordt helemaal warm van, hè? Ja. Maar goed, kijk, ik ben niet meer teruggegaan naar die kerk. Dus in die zin, die scherpe kanten van die kerk zijn ook inmiddels helemaal verdwenen. Ze zijn al lang niet meer zo scherp, slijperig als destijds. Als je er gelijk uit ligt. Als je, ze is eigenlijk bijna progressiever dan sommige van mijn niet-gelovige vrienden momenteel zijn. Dus het is een. Die kerk is behoorlijk veranderd. Ja, echt radicaal veranderd eigenlijk. Veel vrijer. Maar goed, mag ik daar nog één vraag over stellen? Ja hoor. Want de manier waarop je het nu beschrijft, zeg maar dat tegenwicht van die religie van je jeugd, is nu beschreven heel sterk in de vorm van ideeën. En er waren bepaalde ideeën, gedachten, die ontspannen. Die zeggen tegen je van, zoals je er bent, mag je er zijn. Er is vergeving voor zonde. Er is toekomst, ook na dit leven. Nou ja, een zekere ontspanning en relativering rondom het leven. Uh-huh. Maar er zat ook iets anders in. Daarom zei ik net een beetje plagerig. Je moest ook twee keer per zondag naar de kerk. Ja. Het was ook, deze traditie had niet zoveel eerbied voor je eigen agenda. Zo van, ja, Arjan, wat leuk dat je op zondag andere plannen hebt. Maar ooit is de Heer opgestaan op zondag. Dat betekent dat wij op zondagochtend een samenkomst hebben. Ja. En daar doen we gewoon allemaal mee. Ja. Met andere woorden, er zit ook een soort, die strekdam die je het noemde. Er steekt gewoon een hele lange strekdam midden in dat hele efficiëntiedenken van ons. En die zegt, ja, maar het is allemaal goed en wel. Maar hier, dit hoort er gewoon bij. Dit moet gewoon. Ja. Moed klinkt dan al gauw heel autoritair. Maar er zit ook daarin zit iets, ja, toch haast ontspannends. Ook al herken ik ook wel heel sterk dat ik denk van ja, ik moest vroeger ook twee keer per zondag naar de kerk enzovoort. En ook al kan ik daar nu ook met nostalgie op terugkijken en denken van er zaten heel veel goede dingen in. Ik zou het zelf toch niet zo gauw mee doen op die manier. Nee. Ik ga één keer per zondag en dat vind ik ook wel genoeg. Maar tegelijk zou ik het ook niet willen missen, juist omdat ik mag in elk geval één keer in de week herinnerd worden dat mijn agenda niet heilig is. En dat hele efficiëntiedenken van ons, dat er in ieder geval één inefficiënt uurtje zit waarin je dingen doet die geen geld opbrengen en die eigenlijk ook nergens op slaan. Nou ja, ik zeg het een beetje, maar snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Ja, gewoon het simpele feit van een uur op een kerkbank zitten en niets doen. En verrast worden, kijken wat er gebeurt. Ja. Of zingen. Ja. Zingen is ook eigenlijk vrij nutteloos. Ja, je kunt het sneller zeggen. Ja. En efficiënter. Ja, dus het is eigenlijk een krankzinnig concept, zo'n kerkdienst. Maar oude teksten lezen, dan denk ik van dit, ook dit, die boodschap kan efficiënter gebracht worden in een modernere vorm. Ja, hoewel het Oude Testament, als ik me goed herinner, dat waren hele compacte verhalen. Het is echt een briljante vertelkunst. Ja, dat is vooral een Genesis. Dus in één pagina gewoon. Erich Auerbach heeft daar prachtige dingen over geschreven, over de uitgebeende vertelkunst van de Oude Testament. Ja, ja. Dat is niet voor niks al die jaren bewaard gebleven. Klopt. Natuurlijk. Maar goed, ja, nee. Maar mijn punt is. Dus het is niet alleen een concept, je hoopt, maar ook een ritme. Maar ook, ook die gemeenschap van mensen die, als het goed gaat in zo'n gemeenschap, elkaar helpen. En dat. Mijn zus, die is actief lid van een kerk. En die is ziek. En die wordt dan geholpen door allemaal mensen. Ja. Er zijn echt veel mensen. En dat is ook onderdeel van zo'n kerk. En dat is niet. Daar hoef je ook echt niet religieus voor te zijn. Maar het helpt wel heel erg als je gewoon. Ik denk niet dat elke hockeyclub die band kan bieden. Dus het is veel meer dan alleen maar iets in je hoofd. Het is ook echt een groep waar je bij hoort. En wat was voor jou reden om te breken? Als ik het allemaal zo hoor, dan denk ik van wat verbazend dat je er nog niet zit te denken. Van, nee, ja, ik noem expres alleen, ik kijk met een roze bril. Een roze bril van de nostalgie. Ja, maar om te zien wat we nu. Wat ik ook in mijn huidige leven mis. Want dat is geen sentiment. Ik heb nu niet zo'n groep. En ik heb nu niet zo'n strekdam in mijn tijd. Mm-hmm. Maar de reden destijds. Het was toen de kerk waar ik toe behoorde. Was heel erg streng. Ja. En ook over hoe je leefde. En dat greep wel heel erg in je agenda. Totaal beslag op je leven. Niet alleen in je agenda, maar ook in de keuzes die je maakte. Dus ja. Moralistisch. Het was in zekere zin ook heel hard. Als je één stap buiten de lijnen zet, kreeg je daar. Een tik. Ik heb ooit het beeld wel eens gehoord. Het was geen oase in de woestijn, maar meer een soort bad waar je helemaal ondergedouwd werd. Maar je nooit meer uitkwam. Ja, nou ja, het is. Ik heb gemengde gevoelens, herinneringen aan. Maar ik vind het misschien ook door het verstrijken van de tijd zie ik beter wat er goed aan was. En dat onderzoekt alles en behoudt het goede. Dat citeer Paulus ik. Uit de Bijbel. Ja, zeker. Haalt een beetje uit de context, maar daarmee bedoel ik van je hoeft iets niet compleet af te schrijven. Sterker nog, het is slimmer om te kijken naar wat zijn nou de elementen die nu zinvol zijn. Zie je jezelf nog als gelovig? Ik ben efficiëntiegelovige. tegen wil en dank. Maar dat zijn we allemaal. Ja. Nee, nou ja, ik hou van de natuur. Dat is mijn. Daar kan ik wel heel mooi in opgaan. Ja. En, kajak over de Maas. Ja. Nee, serieus. Dat is mijn religie. Kajak over de Maas, ja. Tussen de olietankers. Ja en binnenvaartschepen. Het is minder gevaarlijk dan je denkt misschien. Ja. Maar dan ben je. Ja, het is wel een manier voor mij om heel dicht bij de natuur te zijn op het water. Nou. Zelfs midden in een stad. En ook om die efficiëntie van die watersnelweg te breken met een opblaaskajak. Vind ik een grappig idee. Ja, heerlijk. Ja, ik herkenbaar hoor. Ja. Dat is prachtig. Ik kwam door jou nog op een heel fascinerend verhaal eigenlijk. Dat schreef je over in de Correspondent, volgens mij 2018. Het gaat over het Amerikaanse plaatsje Liberal. Daar ben jij geweest. Ja. Je hebt ook ooit een boek over Amerika geschreven. Ja. Je hebt daar gewoond. En dat plaatsje Liberal was heel bijzonder. Want dat was een plaatsje waar ze religie helemaal wilden uitbannen. Ja, in de 19e eeuw. Het was een gehucht in Missouri. Het is een staat in het midden van de, of in het destijds het midden van Amerika. En daar kwam een, geen dominee dus, maar een fanaticus die zei van ik wil een vrijplaats scheppen waar religie geen plaats heeft. Ja. En het was in een tijd toen er allerlei religieuze en niet-religieuze utopia's werden gecreëerd. Oh ja. Zeker in Amerika. En dit was er eentje van, liberal. Echt een liberale oase. En dat, zoals het vaak gaat met dat soort utopia's. Dat gaat helemaal mis. Ze hadden ook een soort kerk voor atheïsten of iets. Een tempelachtig, een tempel voor de wetenschap. Nou ja, die oprichter die werd op een gegeven moment zelf christen. Lastig. Dus dat plan van het atheïstische utopia, dat liep helemaal in de soep. Er waren nu conflicten. Er was net als kerkgemeenschappen of dorpen. Er zijn vetes en is een soort loopgravenoorlog geweest in dat dorpje. Allemaal in de 19e eeuw. En ik hoorde dat verhaal en ik dacht, ik moet dat toch gaan bezoeken. Ja. Ik ben daar op een gegeven moment heen gereden. En het is tegenwoordig een heel constructief religieus dorpje, zoals heel veel gewone Amerikaanse plattelandsdorpjes zijn, waar de meeste mensen op Trump stemmen. Oh ja. Dat dorpje was al snel, het begon zogenaamd als een vrijdenkersplek, maar het werd een heel fanatieke plek. We hebben gelijk een nieuwe religies in die religielogische plaats. Ja. Ja, ik trek in dat stuk ook, als ik me goed herinner, de lijnen door naar het heden van de vraag van wie zijn er momenteel eigenlijk liberaal, vrijdenkers. Wat is vrijdenken? Ja. En dat dan vergelijk ik met eigen orthodoxe jeugd, die inderdaad heel orthodox en streng en rechtlijnig was. Nou, ik ben niet voor niets weggegaan uit die gemeenschap, want er waren hele strenge regels. Maar ik heb het idee dat ik bijna ontvlucht ben en over de muur ben geklommen en dan kom ik in een ander land, een vrij land. Maar daar zijn alsnog allemaal regels. Daar is de religie steeds meer. Nog strenger misschien wel. Nou ja, vind ik wel. Want los van die religie van waar we het eerder over hadden, het efficiëntiegeloof, is er ook een soort. Neem het eten. Religies hebben altijd regels van wat je wel en niet mag eten. Geen varkensvlees of you name it. En nou, dat zie je ook tegenwoordig met het. Het is geen letterlijk verbod. Je mag nog steeds gewone melk drinken. Maar er wordt wel op aangedrongen om sojamelk, of hoe heet het spul, havermelk te drinken. Ja. Vlees eten is bijna moord. En allemaal om allerlei goede redenen. Maar ik heb het idee dat de druk op van hoe je eet, wat je koopt, dat die veel groter wordt. Een soort puritanisme. Ja, een moderne zuiverheid. Er is een moderne ernst. De manier waarop gesproken wordt door jonge mensen over problemen in de wereld is heel ernstig. En er zit ook een soort speurtocht in naar mensen die afwijken. Er worden mensen die iets verkeerd zeggen op Twitter worden echt van alle kanten verstoten dan. Het heeft allerlei eigenschappen van wat ik eigenlijk herkende uit die orthodoxe gemeenschap van mijn jeugd. En nou ja, dat vind ik dus een beetje onheilspellend. Omdat ik denk, ik ben er niet voor niks uit weggevlucht. Terwijl die orthodoxe gemeenschap waar ik uit gevlucht ben juist veel vrijzinniger is geworden. Waar in de zin dat vrouwen daar nu ook predikant kunnen worden bijvoorbeeld. Dat was 30 jaar geleden ondenkbaar. Maar in de rest van de wereld zie ik omgekeerde beweging. Waar... Maar dan is er blijkbaar gewoon een inherent menselijke neiging om dingen te vatten in regels, in moraal. En als dat nou eenmaal niet in een traditionele religie gebeurt, dan gaan de religielozen het wel op een nieuwe manier doen. Dat is waar jij dan achterkomt, net zoals in Liberal dachten, we gaan stoppen met religie. Maar verrek, we kregen er nog een fanatiekere religie voor terug. Tegen de religie. Ja. Maar het is ook een beetje, ik had wel gedacht of gehoopt dat liberal mogelijk zou zijn. Dus een echte liberal, waar je echt vrijzinnig kunt zijn. Maar dat zie ik op dit moment niet. En het heeft er mee te maken, denk ik, dat het een zo'n onzekere tijd is. Meer dan, denk ik, dan een half eeuw geleden. Ja. Mensen zijn, de levens van mensen staan meer op losse schroeven. De wereldpolitiek is op losse schroeven. Dus dan krijg je vaak dat mensen weer zekerheden zoeken en regels en hokjes. En jij hoort erbij, jij hoort er niet bij. Dit is fout, dat is goed. Maar is dat ook? Is het eigenlijk? Hebben we het niet gewoon steeds nog over hetzelfde, namelijk over het efficiëntiedenken, tot in het uiterste doorgevoerd, ook tot in het rijk van de geest, de religie, het denken, in de zin dat zodra je twijfel toelaat of verschil van inzicht, dat je samen leeft, samen werkt, samen bidt met mensen die op bepaalde punten anders denken of anders in het leven staan, wordt het complexer van, minder efficiënt. Je bent het minder snel eens, je moet meer met elkaar praten. Je moet elkaar aanvoelen, soms verdragen. Ja. Soms denken van, dat wil ik gewoon even niet van je weten. Van. Ja. En al dat soort zaken doen de efficiëntie tekort. Dus de cultuur waarin je opgroeide, was natuurlijk, in je boek is het een nostalgisch tegencontrast, op een bepaalde manier. Of contrastmotief. Ja. Maar was natuurlijk ook een moderne cultuur. Nou, niet vergeten, het was wel gewoon de jaren 80, wat was het, 70, 80. En in een heel modern kerkgenootschap. Een 20e eeuws kerkgenootschap dat in de 20e eeuw is ontstaan. En dat op een bepaalde manier in de jas van al dat conservatisme ook heel rationalistisch was. De waarheid is gewoon de waarheid. Bijna op een ingenieursachtige manier. Als 1 plus 1 2 is, dan moet je uiteindelijk ook GPV stemmen. Ja. En dan is uiteindelijk ook de schepping in 6 dagen gebeurd. Ja. En alles hangt met elkaar samen in een als een soort zeecontainer bijna. Ja. Waarin alles op uiterste efficiëntie is geordend. Ja. Dat is ook een hele moderne cultuur. En je zou kunnen zeggen dat, wat je beschrijft over jongeren vandaag de dag, misschien paradoxaal genoeg wel juist een effect is van die cultuur. Als je niet meer kunt omgaan met verschillen, dan ben je misschien wel de uiterste efficiëntie beland. Dan is alle hybriditeit, alle gemixtheid, gemengdheid is eruit. Je ziet het ook in de literatuur, of gewoon in debatten. Het verschijnsel ironie. Dus dat je iets letterlijk zegt, maar iets anders bedoelt, dat is al eigenlijk te ingewikkeld voor deze tijd. Dat gaat ook vaak mis. Dus mensen die de stijlvorm ironie gebruiken. Gelaagdheid dat is van gelaagdheid. Betekenis. Ja. Dat vraagt een zekere intelligentie, maar vooral ook het vermogen om die dubbele laag te zien. Daar is soms letterlijk geen tijd voor, of geen geduld. Het van mens tot mens spreken, dat is ook op heel veel manieren wegbezuinigd. Een heel stom voorbeeld, maar in heel veel ziekenhuizen heb je tegenwoordig van die incheckzuilen. Van die soort digitale balies waar voorheen iemand achter een balie zat. Nou, dan dat scheelt tijd, zijn de wachtrijen minder lang enzovoort. Ja. Dus op zich denk je, nou, dat is prima. Ja. Maar wat je dan mist, is eventjes iemand die hallo zegt, een gezicht, een glimlach. En hebt u een zeer been, toets een 1. Daarvan denk je, daar is toch niks mis mee. Want het is toch wel handiger. En het gaat om de stroomleiding van de patiëntenstroom. En we moeten bezuinigen. Ja. Maar die patiënt komt vervolgens met een soort digitaal hoofd aan bij de dokter. Die ook naar zijn scherm zit te kijken. Omdat die de patiënt in een formulier moet krijgen. Terwijl die patiënt wil vertellen over het hondje dat net is overleden. Het is een soort... Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik denk doordat computers graag in hokjes denken en doordat computers zo belangrijk zijn in deze tijd, zijn wij ook een beetje meer in hokjes gaan denken. Alsof we al ons voorbereiden op een tijd waarin wij zelf worden geautomatiseerd. Een fundamentalistische cultuur terechtgekomen. Op een bepaalde manier. Ja, die in blokken en vakken denkt en geen verschil toelaat. Absoluut, ja. Nou ja, Arjen, jij hebt... Je hebt een flinke ontdekkingstocht afgelegd, hè, in je boek. Je hebt heel Rotterdam binnenste buiten gekeerd eigenlijk. Ja, de conclusies die je trekt zijn ook niet altijd heel erg hoopgevend. Wat dat betreft. Dat we allemaal in de band zijn van het efficiëntiegeloof. En dat het eigenlijk ons steeds meer te pakken neemt op allerlei facetten van ons leven. Maar zie je nog wel ergens een soort kantelpunt aan de horizon? Nou ja, dat zit overal. En het is wel zo, die container is natuurlijk een symbool van globalisering. Maar dat tijdperk van globalisering is aan het kraken. Ja. En dat is ook wel te hoopgevend in zekere zin. Ook spannend, want dat containertijdperk is in mijn ogen nu loopt op het einde. Dus het idee van we gaan goedkope sneakers uit China halen, dat zal denk ik weer veranderen. Laten we hier in Waalwijk goede degelijke schoenen maken die voor werkgelegenheid zorgen. Wegen duurzaamheid of zo. Maar dan zijn ze duurder en je kunt er minder van kopen. Denk je dat het gaat gebeuren? Vraag is of ze duurder zijn. Want ik heb veel sneakers gekocht de afgelopen jaren. Okay. En die gaan heel snel stuk. Ja. Ik heb besloten, ik ga alleen nog maar dure schoenen kopen van €200. Van goed materiaal die in Europa zijn gemaakt. En waar ik jaren op loop. En daarna laat ik ze verzolen. Dat is goedkoper en het loopt lekkerder. Vroeger deed iedereen dat. En het is mooier. Ja. Dus het is eigenlijk krankzinnig dat we dat niet meer doen. Bovendien zal het linksom of rechtsom in mijn ogen gebeuren. Omdat door de onrust in de wereld zijn die super kwetsbare containerverbindingen worden nog kwetsbaarder. Misschien dat we echt ruzie met China krijgen. Nou, dan zitten we opeens helemaal zonder spullen. Dus we zullen linksom of rechtsom zelf meer dingen moeten gaan maken. Mm-hmm. Dat zorgt ook voor, via een omweg voor meer zingeving. Ik denk dat als je als land weer spullen maakt... Ja. En in plaats van weggooi spullen importeert... Mm-hmm. dat je dan ook gewoon hechtere gemeenschappen krijgt. Dat je ook weer trots bent op dingen die je gemaakt hebt, enzovoort. Dus het heeft heel veel raakvlakken. Ik denk dat dat containertijdperk echt flink aan het kraken is. Dat die inefficiëntie, de zogenaamde inefficiëntie... dus weer in opkomst is... Mensen snakken naar verbindingen in plaats van alleen maar rondrennen. Ik ben in die zin hoopvol. Ik was wel even benieuwd naar iets hoopvols aan het eind. Het is toch fijner om een beetje hoopvol te eindigen. Ja, dat wil je altijd, hè? Ik heb nog wel een droom. Je hebt een droom? Ja. Doe dat maar dan. Ja, dat is ik droom van een... het is heel raar, maar ik droom van een waddengebied bij Rotterdam. Een nieuw eiland, een waddeneiland. Eigenlijk... al naast de haven van Rotterdam. Mm-hmm. En dat is... dat klinkt een beetje raar. Want het is een waddeneiland, ligt misschien in de weg bij die haven. Ja, dat zou maar, denken. Ik beschrijf het. Nee, de haven ligt in de weg van het waddengebied. Precies. Het is namelijk zo dat tijdens de research voor mijn boek... ontdekte ik dat er echt een prachtig natuurgebied was in Rotterdam. Tijdens het kajakken zeker weer? Dat was in de archieven, want het bestaat niet meer. Het heette De Beer. Dat was echt het had de allure van een... van de Biesbos of van een eigenlijk van een Rotterdamer oog of Rotterdamer plaats. Zelfs natuurduinen die wandelden. Ongekende vogelrijkdom. Ik overdrijf niet, zo wordt het beschreven. Het heeft tot in de jaren 50, 60 was het vrijwel intact. Daarna is het vernietigd door de havenuitbreidingen. Ja. Het wordt echt ook beschouwd als een schandaal. Dat klinkt allemaal heel erg. Die economie krijgt altijd voorrang enzovoort. Maar toen hoorde ik dat er voor de kust... of eigenlijk ten zuiden van de Maasvlakte, dat havengebied... is een nieuw waddeneiland aan het groeien. Dat heeft ermee te maken dat het Haringvliet is afgesloten. Mm-hmm. En in elk geval, daar groeit een waddeneiland. Ja. En ik heb dat onlangs beschreven in een nieuw dun boekje... voor een Rotterdamse historische vereniging, Rotterodamum. Het is een droom dat waddeneiland dat daar groeit intact wordt gelaten. Dus dat niet ingedamd wordt. Dat daar niet zelfs geen natuurgebied, officieel natuurreservaat van gemaakt wordt. Maar dat het blijft er nou eens af. Helemaal, ja, exact, met rust gelaten worden. Ja. En dan zou Rotterdam dus een prachtig extra natuurgebied krijgen. Wat ook een soort inlossing is van een historische ereschuld. Maar vooral een soort symbolisch iets van... de economie hoeft hier niet altijd voorrang te krijgen. Wij laten dit keer... de boel gewoon helemaal los. En wij krijgen een gebied waar misschien zelfs ook wel geen bezoekers mogen komen. Het dient nergens toe, misschien voor de vogels. Dat zou echt fantastisch ligt zijn. Ligt in de weg voor de schepen. Het ligt in de weg. Het wandelt de vaargul in. Op een gegeven moment. Het hindert de container-efficiëntie alleen maar goed. Ja. En Rotterdam is in één klap van zijn imago af... als een soort stad waar... Kille, rationele, efficiënte stad. Dat zou wereldwijd ongekend zijn. En sowieso het feit dat er daar op die plek... de zeespiegel niet stijgt, maar de landspiegel stijgt... dat zou toch ook iets heel... Bijna een soort teken. Ja, dat is een teken. Ik zou bijna zeggen een goddelijk teken. Maar ik zou er echt heel veel voor over hebben als dat eiland... het heet de hinderplaats. Het ligt dus in de weg. Het hindert, ja. Het hindert de efficiëntie. Als die hinderplaats ongehinderd zou mogen doorgroeien... en gewoon tegen Nederlandse kust aan zou mogen groeien... en dat een paradijs wordt... Dus daar ga je nu voor actie voeren? Ja, actie. Ik ben er te lui voor. Maar ik doe het hier een beetje. Je hebt een boekje geschreven. Ja, ik actie had wel bedacht, van je hebt de slogan van Rotterdam is make it happen. Er zit een hele maakbaarheidsideaal zit erachter. Ja, je moet het verpakken in Rotterdams. Dus gewoon van, we gaan dit voor elkaar krijgen. Handen uit de mouwen, we gaan het wadden. Nee, juist andersom. Het is, ik schrijf in het boekje van de moeilijkste... om dit eiland te realiseren, moeten we het moeilijkste doen... dat ooit in de geschiedenis van Rotterdam is gedaan. Namelijk helemaal niet. Ja. Let it be, in plaats van make it happen. Ja. Maar ik ben ook maar een eenling die voor een eiland pleit. En, dus ik moet eigenlijk... ik zag dat Jan Terlouw de Waddenzee een rechtspersoon wil maken. En misschien moet ik contact opnemen dat er een waddeneiland... Met eigen rechten. Ja. Maar zelfs de Rotterdamse havenmolochen niet aan kunnen tarten dan. Ja, en die hebben daar ook wel belang bij. Want die snappen ook wel dat die haven... Die heeft natuurlijk ook een imago. Die moet zorgen dat ze nog... al die raffinaderijen die er zitten, die hebben iets goed te maken. Die weten ook, die voelen ook die druk van... mogen we hier nog blijven? Een beetje de Tata-stielachtige De grond wordt heet onder hun voeten. En als zij kunnen zeggen, nou ja... Er komt er niet van wat eilandje. Er komt er wel een eilandje. Dan zijn ze helemaal uitgecompenseerd. Oké, dus ik dacht even, dit is een kansloos project, maar misschien toch... Nee hoor, nee, wacht maar. Nee, zoals je het nu beschrijft, is het al bijna voor elkaar. Ja. We gaan het volgen. Dankjewel dankjewel. Dat je hier was, Arjen. Met plezier. Dankjewel. Ja, ook gewezen hebt op deze nieuwe religie hier. Dat is toch wel even... blijk ik opeens twee geloven te hebben, Stefan. Ja, syncretisme noemen we dat. Oh, syncretisme. Kijk. Dankjewel. Graag gedaan. Veel dank je. Je hoorde De Ongelooflijke Podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je hier op deze zender tussen 12 en 1 uur De Ongelooflijke Radio. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur en daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Donald Trump heeft volgens de exit polls de Republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen. De stemmen worden officieel nog geteld, maar meerdere media melden dat Trump Nikki Haley heeft verslagen. Dat is nog zijn enige overgebleven serieuze tegenstander. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen het tegen elkaar op zullen nemen bij de presidentsverkiezingen in november. Het grootste deel van de 8 slachtoffers van de schietpartij in de Amerikaanse staat Illinois was familie van de vermoedelijke dader, dat bevestigt de politie. Zondag werden in de buurt van Chicago 7 lichamen gevonden in 2 huizen in dezelfde straat. Ook doodde de dader daarvoor waarschijnlijk een man in de buurt van een appartement en verwondde hij een andere man op straat. De politie begon een klopjacht op de vermoedelijke dader, die zichzelf doodschoot na een vuurwapengevecht. Over een motief is nog niets bekend. In Amsterdam was afgelopen avond weer een stroomstoring. Het gaat om 8 verschillende postcodegebieden in en rond de binnenstad, meldt netbeheerder Liander. Maandag was er ook al een grote stroomstoring in Amsterdam. Die was in een groter gebied. Op meerdere plekken hebben zware windstoten voor schade gezorgd. Zo waaide in Oegstgeest een boom om waarbij 2 auto's beschadigd raakten. In Den Haag en Leiden werden stukken van een dak weggeblazen. Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door het lage drukgebied Jocelyn. De windstoten beginnen bij de kustprovincies, maar breiden zich nu in de loop van de nacht verder uit over de rest van het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Die weerswaarschuwing geldt nog tot 9 uur vanochtend. Het weer, veel wind dus en ook regen bij een graad of 12. Vanaf de middag opklaringen, minder wind en af en toe zon. En het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Van EO. Hoe vaak verander jij je wachtwoord en ben je je bewust van wat je online allemaal over jezelf weggeeft? Vandaag worden de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt, georganiseerd door Privacy First. Want in deze tijd van digitalisering geven we online aardig wat informatie over onszelf weg. Maar waar ligt de grens? Daarover straks meer. And in the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like. But close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You build your tower.

Mijn hart klopt echt in mijn keel. Je hoorde de eerste aflevering van de EO-podcast Zieke Erfenis, waarin journalist Nicole de Jong haar persoonlijke zoektocht start. Wil je de volgende aflevering horen? Dat kan in je favoriete podcast-app. Everything has changed. drift off slow. Lift off low. Je hoorde Mirrorball van Elbow. De nacht van EO. Wanneer heb jij voor het laatst je wachtwoord veranderd? Walter van Wijk doet dat minstens 3 keer per week. En dat moet ook wel, want hij heeft een imago hoog te houden. Hij zit namelijk in de jury van de Nederlandse Privacy Awards. Goedenacht, Walter. Goedenacht. Hallo. Waarom moeten we dat eigenlijk doen, ons wachtwoord zo vaak wijzigen? Nou, of je het echt 3 keer per week moet doen, dat kan je afvragen. Maar er zijn allerlei systemen die automatisch het netwerk afscannen, het heel internet afscannen, om te kijken waar zwakke wachtwoorden zitten, om die dan vervolgens te hacken en te kijken wat ze met jouw persoonlijke gegevens kunnen. En okay. Dat kan heel nare effecten hebben. En over een paar uur is de uitreiking van de Nederlandse Privacy Awards. Waarom is die prijs in het leven geroepen? Want ja, dit klinkt als een belangrijk onderwerp, maar is het ook nodig? Nou, deze prijs is in het leven geroepen door Privacy First. Dat is een organisatie die zich tot doel stelt om het recht op een eigen leven vol privacy te kunnen bewaken. Eigenlijk omdat er zoveel negatief nieuws is over privacy. Eigenlijk horen we vooral klachten over dingen waar het verkeerd gaat, over datalekken, over boetes die worden uitgedeeld door de autoriteit persoonsgegevens. Ja. En Privacy First dacht, waarom gaan we niet een award in het leven roepen om juist positieve signalen in het zonnetje te zetten van organisaties en initiatieven die privacy een speerpunt of een missie hebben gemaakt en daar juist hele goede dingen mee laten zien. Ook dingen die nog niet eerder zijn gedaan ter inspiratie van anderen. Oh ja, dus als je zo'n prijs krijgt, doe je het dus juist eigenlijk heel goed? Nou, sterker nog, als je genomineerd wordt, doe je dat ook best wel goed. We hebben dit jaar gezien dat we een enorme kwaliteitsjump hebben gemaakt vergeleken bij in ieder geval vorig jaar. Dat was het eerste jaar dat ik in de jury mocht zitten. Mm-hmm. En we hebben uit, ik geloof ruim 20 serieuze inzendingen en maar liefst 9 genomineerden eruit weten te halen, omdat ze echt een heel hoog niveau hebben allemaal. Oh ja. En daaruit, uit die 9, worden vanochtend in Den Haag tijdens de Nationale Privacy Conferentie winnaars bekendgemaakt. Dat weten ze zelf ook nog niet. Dus alle genomineerden, die publiceren we ook al. Die staan ook op verschillende websites genoemd. Ja. Dus die hebben ook al voordeel aan hun nominatie. Want dat was ook precies onze intentie, om hen ook alvast naar voren te schuiven. Want niet alleen de winnaars hebben echt gave dingen gedaan, maar andere genomineerden ook al. Ja, en wat en die lopen heel erg uiteen. Wat is jouw persoonlijke favoriet van dit jaar? Het mooiste voorbeeld? Dat mag je misschien nog niet. Een gevaarlijke opmerking. Ja. misschien een paar. Een paar. Wat ik zelf heel erg leuk vind, ik ben vanuit mijn werk lid geworden van de privacy jury. Ik zit zelf in een organisatie die heet het CIP, Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Mm-hmm. Wij bestaan om de hele overheid informatie veiliger te helpen worden. En vanuit die hoek ben ik ook betrokken bij echt technologische ontwikkelingen. Privacy is voor veel mensen een heel juridisch verhaal. Of sociologen, want je moet het op de werkvloer anders doen. Want ook medewerkers op de werkvloer die kunnen privacy beïnvloeden. Ja. Maar er zit tegenwoordig ook een hele technologische component in. Waarbij met hele ingewikkelde technologieën zoals encryptie en zo, toch heel erg veel aan privacybescherming wordt gedaan. Op een manier die echt nog wel heel erg vernieuwend is, maar ook heel krachtig is. Waardoor heel veel problemen kunnen worden voorkomen of opgelost. En vanuit dat soort technologieën zitten er maar liefst 4 van de 9 genomineerden in dat veld op dit moment. En daar ben ik heel blij om. Ja. En ik heb wel een persoonlijke favoriet. Maar dat zegt niks voor de jurywaardering op zich. Die persoonlijke favoriet, dat ga ik toch noemen. Ja. Dat is een organisatie die iets vanuit een meneer vanuit het buitenland en een Nederlandse mevrouw opgericht. Die organisatie heet Oasis Now. Klinkt heel internationaal, dat zijn ze ook, hoewel ze in Delft zitten. En dat is een club die vanuit ook persoonlijke betrokkenheid en ervaring, en die voel ik zelf ook vanuit mijn eigen ervaring, mensen die chronisch ziek zijn, dichter bij de ontwikkeling van medicijnen helpt. Maar dan wel op zo'n manier dat het veilig is voor de patiënten in kwestie. Oh ja. Dus patiënten kunnen zelf bepalen of ze mee willen doen aan een bepaalde trial van nieuwe medicatie die door medicijnontwikkelaars is bedacht en beschikbaar gesteld. Waardoor ze veel eerder bij die medicijnen kunnen, waardoor zij eerder kunnen testen en waardoor de ontwikkelaars veel sneller en veel effectiever kunnen testen en kunnen doorontwikkelen. Dus het heeft allerlei effecten die zowel voor de patiënten die daarbij betrokken zijn als in bredere zin positief is. En de mensen die medicijnen ontwikkelen, die worden er ook vrolijk van. Ja. Dus dat is een hele mooie stimulans om dat vanuit een privacyvriendelijke manier te doen. Dus je kan nooit met je hele gevoelige persoonlijke gegevens worden herleid tot de mens die je bent. En toch meedoen aan dat soort testomgevingen. En dichterbij wellicht een stapje verbetering van je eigen medische situatie zit. Dus dat vind ik heel gaaf. Weten we dan ook hoe zo'n bedrijf als dit die privacy waarborgt? Weten we wat die technologie is? Of is dat heel ingewikkeld? Nou, dat is zo ingewikkeld dat ik het ook niet snap. Niet ik de rocket scientist ben, maar dit gaat over encryptie en bestanden delen via meerdere servers. Dus het wordt in mootjes geknipt. En uiteindelijk kan je dat nooit meer vanaf een of ander mootje herleiden tot waar het vandaan komt. Dus zo werkt het ongeveer. Maar dit is maar één van de voorbeelden. Er zijn ook voorbeelden bij de genomineerden die veel praktischer zijn en dichter bij huis liggen. Zal ik er nog eentje noemen? Alleen ik ben. Misschien komen we daar straks nog even toe. Want ik ben ook nog wel even benieuwd. Want dit zijn dan voorbeelden van dingen waarmee het goed gaat met onze privacy. Maar je zei net ook al even dat het dus slecht gaat. Is er nou iets waar jij van bent geschrokken het afgelopen jaar wat betreft privacy? Nou ja, ik denk dat iedereen heel erg geschrokken is van de toeslagenaffaire. Ja. Dat is een voorbeeld van verkeerd omgaan met persoonsgegevens. En we zitten natuurlijk in een fase van ontwikkeling waarbij technologie ons allemaal al aan het raken is in een toenemende mate, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie. Ja. Allerlei systemen die vanuit de computer beslissingen nemen die vroeger door mensen werden gemaakt. En die kunnen soms heel erg goed zijn. Hè. In het kader van medische beoordeling van klachten worden er best wel foutjes gemaakt door computers, maar heel veel minder door mensen, omdat ze gewoon veel beter getraind zijn door data daarin in te voeren. Maar er kunnen dingen ook fout gaan. Je moet wel heel erg goed nadenken van tevoren wat de mogelijke bijeffecten kunnen zijn. En het grappige is dat ook bij de genomineerden, om dat bochtje maar weer te maken, ook een partij zit die daar juist weer de helpende hand biedt. Want als je echte persoonsgegevens invoert in een AI-systeem, dan zitten daar risico's in en omdat die kwetsbaarheden naar buiten kunnen komen en herleid kunnen worden tot persona. Maar je kan dat ook testen en zo'n systeem trainen, noemen ze dat dan, door nepdata erin te doen. En dat noemen ze dan synthetische data. Die kan heel erg lijken op de echte data, maar die is totaal fake. Maar je kan het systeem er wel mee trainen zonder dat je daar echte mensen mee kwetsbaar maakt. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling ook. En dat is ook een van de genomineerden, dus die kans maakt op de privacy. Dat is een van de genomineerden, ja. Die organisatie die dat doet. Die heet Blue Gen en die heeft zich gespecialiseerd in het genereren van synthetische data om met name systemen die met kunstmatige intelligentie werken te trainen. Interessant. Ik ben heel benieuwd. Ik ben verder nog even benieuwd, Walter, naar jouw persoonlijke interesse in privacy. Want waar komt die vandaan? Ik vind het belangrijk voor mezelf en ook voor alle mensen om mij heen in de maatschappij dat je een privéleven kan hebben. Dat is eigenlijk de kern van privacywetgeving. Mm-hmm. En ik ben in die zin heel blij dat ik in Nederland woon en leef, waar we te maken hebben met de Europese wet, waar de AVG een Nederlandse vertaling van is. Zodat je kan zeggen wat je wil zeggen, mits dat op een respectvolle manier gebeurt, dat dan wel. Want we hebben ook te maken met mensenrechten, dus we moeten ook niet kwetsbare mensen en andere mensen beledigen en beschadigen. Ja. Maar dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind om te borgen. Ik heb zelf niet een persoonlijke ervaring met grootschalig misbruik van persoonsgegevens, waardoor mensen heel erg kwetsbaar worden. Hè. Er zijn mensen, zelfs vanuit de Tweede Wereldoorlog, nog heel erg gemotiveerd op privacy, omdat de bestanden van inwoners van dit land toch echt in verkeerde handen terecht zijn gekomen, waar vreselijke dingen mee gebeurd zijn. Ja. Maar dat zijn wortels die allemaal te maken hebben met het niet goed organiseren van je persoonsbescherming. En als je dat even heel dichtbij wil halen, als je wil weten hoe gevoelig dat nou zou kunnen zijn, stel je dan eens voor dat je in een trein of een bus zit naast complete vreemde mensen om je heen en je zit in je WhatsApp te kijken naar het laatste berichtje van je liefje. Mm-hmm. Van iemand die je heel dierbaar is. En die persoon naast je die vraagt van, joh, geef mij jouw mobieltje, maar eens kijken wat er staat. Nou, dat is een beetje het gevoel van, oké, dit is dus iets wat heel vertrouwelijk is voor mij. Ik wil niet dat dat in verkeerde handen komt. Dat is iets wat mij aangaat en jou niet. Dus dat ga ik jou niet geven. Ja. Nou, als je dat op die manier kan borgen, maar dan ook op manieren die systemen raakt, waar je wat hebt, maar je ook van de bijeffecten last kan hebben, dan is dat het beschermen van je privacy. Dus het is iets wat de hele maatschappij raakt. En overheden hebben heel veel te maken met gegevens van burgers. Wat jij en ik ook zijn. Dus het is een goede zaak om wat onze rol dan is vanuit mijn eigen werkomgeving overheden te helpen om dat op zo verantwoord mogelijke manier te doen. En tegelijkertijd daarmee ook nog weer dienstverlening te kunnen verbeteren. Er is één voorbeeld van de genomineerde die houdt zich bezig met het beter matchen van vervoersaanbod in de regio Groningen-Drenthe in dit geval, met mensen met beperkingen die vervoerd moeten worden, bijvoorbeeld naar ziekenhuizen toe. Ja. Dus die analyseren reispatronen, zodat de aanbieders van de taxidiensten en bussen daar zo goed mogelijk gebruik van kunnen maken. Zodat die mensen die vervoer nodig hebben zo min mogelijk hoeven te wachten. En iedereen die wel eens te maken heeft gehad met een beperking en om van dat soort vervoer afhankelijk is, die weet dat je heel vaak heel lang moet wachten, moeite hebt met boeken van die dingen. Ja. En zij hebben een manier gevonden op een hele privacyvriendelijke manier, ook met die nieuwe technologie waar ik het net over had, om die gegevens van reispatronen en aanbod van vervoer bij elkaar te brengen, zonder dat de mensen in kwestie hun persoonsgegevens daarvoor op en bloot moeten doorgeven en toch kunnen profiteren van het voordeel van die gegevens die bij elkaar worden gebracht. Ja, ja. Dat klinkt natuurlijk hartstikke goed dat bedrijven zich daar zo voor inzetten dat privacy wordt beschermd. En toch vraag ik me ergens ook af, kunnen wij zelf ook niet iets doen om wat beter onze persoonsgegevens te bewaken? Ja, dat is een hele goeie. En ook weer een hele lastige en een kwetsbare. Want voor een deel zit het in de cultuur. Ik heb een aantal dochters en ik zie van dichtbij dat zij verschillend omgaan met bijvoorbeeld het aanbod van social media. Ja. Ze hebben wel eens een standje gehad bij een station van de autoriteit persoonsgegevens, waarbij een gratis koffie wordt aangeboden, een gratis cappuccino. Je mag het zo lekker maken als je zelf wil. Oh ja, ik wil wel even je bankrekening weten, want dan krijg je het gratis. Oh nee, ik wil toch even je pincode weten, want dan krijg je het gratis. En ja, dan zie je mensen, nee, dat ga ik niet geven, dus laat die koffie maar zitten. Maar ik merk ook dat de functionaliteit die eruit voortkomt, bijvoorbeeld een medium als Facebook, dat heel erg gekoppeld is aan sociale interactie, dat ze het leuk vinden om data te delen en dat er kwetsbaarheden uit voorkomen, ja, dat is dan jammer. Maar kijk aan de andere kant meer een zakelijke toepassing. Hoeveel mensen rijden er geen Tesla, om maar een merkauto te noemen? Ja. Maar de data van wat jij met je auto doet en waar je bent, is eigendom van de fabrikant van de auto's. Ja. En dan heb ik het nog maar even niet over Chinese merken, waar elke soort fabrikant die data verzamelt verplicht is om het te delen met de overheid. Weten mensen dat? Nou, heel vaak niet. Nee. Is het belangrijk? Nou, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Zijn de verantwoordelijke overheden misschien op het verkeerde pad? Dat zeg ik niet. Maar het is wel een risico. Want ja, als je het hebt, kan je er iets verkeerds mee doen. En ja, nou ja, dat hangt dus een beetje van je eigen gedrag af. Hoeveel ben jij bereid om te betalen voor jouw vrijheid en de functionaliteit die aangeboden wordt? Wil je dat wel? Ja, en Walter, misschien afsluitend, wat zou jij mensen nou als tip willen meegeven om toch wat beter op hun privacy te letten? Heb je één tip? Eén tip, kijk uit en denk nog even een keertje na voordat je zomaar je persoonsgegevens, zoals of een telefoonnummer of een e-mailadres, doorgeeft aan een leverancier van een dienst, omdat dat in de voorwaarden staat dat dat nodig is of verplicht is. Ja, dus beter opletten. En wanneer worden de Privacy Awards uitgereikt vandaag? Ik denk dat het rond een uur of één gaat gebeuren. Het is een conferentie die van 10 tot 2 is. Dus om een uur of één worden de winnaars bekendgemaakt. En dat mag ik dan wel zeggen. Ik mag de winnaars uiteraard nog niet noemen. Maar we hebben in ieder geval wel een aanmoedigingsprijs erbij. Dus er worden vandaag 4 awards uitgereikt. En dat vind ik wel heel erg leuk. Oh, kijk aan. Dat dus is mooi. Heel fijn dat jullie er aandacht aan besteden hebben. Ja, super. Nou, hartstikke fijn dat we je mochten spreken. En we houden het in de gaten om 1 uur vandaag dus. Bedankt, yes. Walter van Wijk, jurylid bij de Nederlandse Privacy Awards, die vandaag dus worden uitgereikt. Oké, heel graag gedaan. Black and white, push and pull, then it gets uncomfortable. The time you got too close, I push you back. Drawing lines in the sand, trying to make you understand. I lost you so much more because of that. I can't learn from mistakes. Test forgiveness till it breaks. Give you just a little space. And I've been carrying on like I can't do nothing about it. Just watch you up and run away. About it, but just watch. cut you up and run away. I can't do nothing about it. And I don't know if it's love or hate. I'd say sorry, but I barely mind it. I turn back, but the only way's to fall back. Oh, have I crossed the line? Je hoorde Cross the Line van James Morrison. En het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Zometeen hoor je hier vroeg met Merel Wielaert. Maar eerst het nieuws van 5 uur. En volgende week zijn we er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan en een fijne woensdag. NPO Radio 1. 5 uur.